सामाजिकता पूर्वक ही पारिवारिकता सफल होती है। जब तक मानव में सामाजिकता की आहर्ता नहीं आती है तब तक परिवार सफल नहीं हो सकता है, है ना। मनुष्य का सामाजिक होना अनिवार्य है। और हम कह भी रहे हैं, बचपन से सुन भी रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक इकाई है, जबकि इसको ठीक से समझे नहीं, है ना। सामाजिक इकाई का मतलब है कि मानव मानव के साथ निर्विरोध होने की, जीने की योग्यता हो जाए, उसके आधार पर मन और मन के साथ तन और धन, इनका नियोजन हो पाए, उसको हम कह रहे हैं ठीक है सामाजिकता। तो यदि कभी मन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है तो मानव मानव में विरोध होगा या नहीं होगा? यदि तन और धन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है तो सामाजिकता नहीं उदय हो पाएगी। तो यदि ऐसे हम जीते हैं तो परिवार गठन होता ही नहीं है, ठीक है। तब तो ये हमको समझ में आ गया कि सामाजिकता की यदि ठीक ठीक परिभाषा नहीं है तब तक मनुष्य सामाजिक ही नहीं हो पाया। मन तन धन का सदुपयोग क्या, यही समझ में नहीं आया तो परिवार बनने की कोई बात बनती नहीं है। अभी तो एक साथ हम रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं खाली, एक साथ रहने को हम परिवार मानते आए। वो एक साथ रहने के बहुत सारे आधार हो सकते हैं, चाहे देश हो, जाति हो, संप्रदाय हो, नस्ल हो, रंग हो, वंश हो, खून हो, नाखून हो, रुचि हो, भाषा हो। एक छत के नीचे हम रहते हैं, एक साथ नहीं हो पाए। एक साथ होने का मतलब ये, जहां से मन में मन मिल जाए उसी को भाव कह रहे हैं। मन से मन मिल गया तो भाव, और मन लगेगा तो मन मिलेगा, ये मुख्य बात है। अगर ये हमको समझ में आता है, नहीं तो परिवार बन ही जाते हैं। परिवार में हमको बहुत बड़ा स्नेह था, भाव था, उसका कोई प्रमाण ही प्रस्तुत नहीं कर पाए हम। कोई भाव हो, कोई स्नेह हो, लगाव हो, उसका कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो प्रमाण विहीन भाव को हम अभी तक देख रहे हैं, उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बन रहा है। तो यहां पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाव क्या चीज है। इसके आगे वो समझ में आना ही पड़ेगा हमको। सारे भाव की अभी हम बात करेंगे, उसके आगे स्वभाव की बात करेंगे। जब तक स्वभाव ही नहीं है जागृत हुआ तो भाव कहां से होगा। तो फंडामेंटली पहले परिवार को ठीक से समझ लेते हैं, है ना। न पैदा होने से न मरने से कोई परिवार बना न बिगड़ा, न पैदा होने से बना और न मरने से बिगड़ता है, ऐसे किसी परिवार को हम समझने की अभी बात कर रहे हैं। और परिवार को हमको बनाना नहीं होता, परिवार तो रहते ही हैं। खाली हमारे में सामाजिकता नहीं है तो हम परिवार में किसी लक्ष्य के साथ जीने की जगह में नहीं खड़े हो पाते। उसी का नाम कहीं ना कहीं संगठन का अभाव हो गया। ये बात समझ में आई? तो सामाजिकता अभी कैसे इसको देखेंगे? पारिवारिकता पहला मुद्दा नहीं है, सामाजिकता पहला मुद्दा है। सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता सफल होती है, परिवार सफल होंगे। जब तक समाज हमारे में सामाजिकता का अभाव हो रहेगा तब तक हम परिवार में ठीक से जी नहीं सकते हैं। अपने पैदा किए हुए लोगों से हमको लगता है यार कुछ नहीं है इनके मन में, हमारे मन में कुछ मिलन ही नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि वो मन लगा ही नहीं तो तन और धन का सदुपयोग ही नहीं हो पाया तो परिवार कैसे बनेगा। तो भय प्रलोभन के सहारे हम लोग अभी साथ होते हैं, साथ को झेलते रहते हैं, क्योंकि व्यवहार में योग्यता नहीं आई है। अगर ठीक से देखेंगे तो परिवार, एक प्रश्न ये है कि परिवार प्राकृतिक है या नहीं, है ना। तो उसका सीधे सीधे जवाब है कि परिवार में ही बालक पैदा होता है, बालक ने कोई परिवार पैदा नहीं किया। तो परिवार तो प्राकृतिक है, बालक ने कभी भी परिवार को पैदा नहीं किया है। कोई भी बालक जो पैदा होता है परिवार में होता है। दो लोग मिलते हैं और उनका मन मिलता है, चाहे वो टेम्पररी है थोड़ी देर के लिए, चाहे वो निरंतर हो, लेकिन वो होता तो उसी विधि से। यदि मन ही नहीं लगेगा तो कहां से वो बच्चा पैदा होगा। तो दो मिलके एक किसी लक्ष्य को पहचानते हैं और वो लक्ष्य यदि उनमें ठीक से स्थापित नहीं है तो बदलता रहता है। तो आगे चल के वो लोग बने परिवार को बना ना पाए, लेकिन कोई भी बालक जो पैदा होता है वो परिवार में होता है। तो परिवार एक प्राकृतिक है यानी हमारा किया धरा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार क्या है? मानव मानव जहां पर भी हुआ तो कोई संबंध की पहचान होती है, उसका नाम है परिवार। हम बस में जा रहे तो भी एक परिवार ही है वो, बस का परिवार। अब जो कुछ होता है वो दंड या फल जो दोनों को एक साथ ही भोगना होता है। तो मानव परिवार विहीन नहीं है, पैदा होने से लगाकर मरने तक वो कभी अकेला नहीं है, है ना। और ये कहां है ये भी समझ लो, ये सारा विचार में है। ये परिवार नाम की कोई चीज आपको ऐसे बाहर नहीं दिखेगी। बाहर अगर देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से तो मानव है और बहुत सारे मानव, जैसे चींटियां और बहुत सारी चींटियां रह रही है, ऐसे मानव और मानव रह रहा है वैज्ञानिक परिभाषा। लेकिन यदि हमारे मानव में अगर अध्ययन करने जाए तो हमारे हमारे विचार में दूसरे मानव का भी होना को हम स्वीकारते हैं, तो हमारे में मानव में ही परिवार है। इसको अगर ठीक ठीक समझेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो मानव को यदि हम देख रहे हैं तो मानव के कितने भाग हमने बात की थी? व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। ये सब कहां है? मानव में। मानव के ऐसे पांच आयाम है। मैंने कहा परिवार आप में है, उल्टा कह रहा हूं ना अभी, आप परिवार में हैं, ऐसी जगह में क्या कह रहा हूं? परिवार कहां है? आपके विचार में है परिवार। यदि विचार में गया तो गया, कौन सा परिवार? हाँ, तो मानव में ही ये समाज है, मानव ही राष्ट्र है, मानव ही अंतर्राष्ट्र है। मानव में ही कोई एक विचार का भाग है जो दूसरे मानव को लेकर संबंध के बारे में सोचता है, उसका नाम है परिवार। मानव ही मानव के साथ प्रकृति के साथ जीने के स्वरूप में जो सोचता है उसका नाम है समाज। फिर एक व्यवस्था का स्वरूप कहीं एक बड़े स्तर तक पहुंचता है उसका नाम राष्ट्र। और कुल मिलाकर विश्व परिवार तक की हम बात सोचते हैं वो मानव में ही है। हम ही पूरी दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं ना। तो मानव मानव का अध्ययन इन पांच जगह पे हम करते हैं। तो परिवार, कोई बालक का पैदा होना परिवार में है। अगर वहां से हम शुरू करें तो देखिए, कोई एक मेल, एक फीमेल, एक एक स्त्री पुरुष, अभी किसी एक परिवार का अंग होते हैं क्या? स्त्री पुरुष किसी एक परिवार के होते हैं? नहीं, ये समाज में से होते हैं ना। मतलब तो ये स्त्री पुरुष का यदि विवाह हुआ तो ये विवाह क्या है? एक सामाजिक कार्यक्रम है कि पारिवारिक कार्यक्रम? तो ये सामाजिक कार्यक्रम। और इस सामाजिक कार्यक्रम से क्या हुआ? एक परिवार का गठन हुआ। अभी बात समझ में आ रही है? एक परिवार बना। अब स्त्री में और पुरुष में सामाजिकता को निर्वाह करने की योग्यता है या नहीं, उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं, है ना, तो कोई उनमें कोई लक्ष्य है, लक्ष्य की समानता और सामाजिकता का उदय होना, दोनों चीजें होना। ये दोनों यदि है तो ये विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम हो गया। और उसमें क्या निकल गया है? सामाजिकता पूर्वक। अगर सामाजिकता की योग्यता दोनों में है तो ये परिवार सफल होगा, और दोनों में यदि सामाजिक की योग्यता नहीं है तो परिवार असफल होगा। ये बात समझ में आई? अभी समझ में आ रहा है कि पहले सामाजिक होना है या पहले परिवार होना है? अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों ने मिलकर एक बच्चा पैदा किया, स्त्री पुरुष से एक बच्चा पैदा हो गया, मान लीजिए खूनी संबंध की बात करें। ये बच्चा पारिवारिक संपत्ति है या सामाजिक? ये बच्चा संपत्ति किसकी है? तो बच्चा पुनः सामाजिक है, है ना, समाज की संपत्ति है। तो शादी होना भी एक सामाजिक कार्यक्रम, बच्चा पैदा होना भी कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं, क्योंकि आप अपने परिवार में उसको अकेले पाल लोगे ऐसा नहीं है, है ना, वो पूरे समाज में पलने वाला है। मतलब एक व्यवस्था में वो पलेगा, और यदि व्यवस्था में उसकी योग्यता सामाजिकता की नहीं होगी तो क्या होगा? वो अव्यवस्था में अव्यवस्था करेगा, है ना। इसलिए पूरी लायबिलिटी बच्चा किस पे, किसकी लायबिलिटी है? एक प्रकार देखा जाए तो समाज की लायबिलिटी। अभी इसी बच्चे का हम शिक्षा करेंगे, तो ये बच्चे की शिक्षा होने वाली है। तो शिक्षा क्या कार्यक्रम है, पारिवारिक, व्यक्तिगत या सामाजिक? हाँ जी, लो जी आप तो सभी चीजें सामाजिक करने लगे, मीठा रस खा लिया आम का, सब बदल गया मन। तो आप शिक्षा क्या कार्यक्रम है, सामाजिकता का कार्यक्रम है, पारिवारिक कार्यक्रम है, शिक्षा परिवार का कार्यक्रम नहीं है, है ना। यदि आप ये सोचते हो कि आप खुद ही अपने बच्चों को पाल लोगे, ऐसा नहीं होता है ना, ये सब समाज की संपत्ति है, समाज में पलेंगे। कितने गोदी से लगा रखो आप, इनका लालन पालन सही जो है वो व्यवस्था में हो सकता है, समाज में हो सकता है ना। कितने हम लाल प्यार कर ले, हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि काम ही नहीं है ऐसा। और इस प्रकार से शिक्षा हुई। अभी ये उत्पादन कोई करेगा तो उत्पादन करना अपने घर में कर लेगा, उत्पादन करना पारिवारिक कार्यक्रम है या ये सामाजिक कार्यक्रम? सामाजिक, ठीक है। इसका विनिमय करेगा, ये विनिमय कहां करेगा भाई, समाज में करेगा। अच्छा मान लीजिए और भी बहुत सारे काम बीच में आएंगे, है ना, कुछ अच्छा रिसर्च होगा, कुछ बढ़िया होगा। रिसर्च होगा तो कहाँ होगा, उसकी उपलब्धि कहाँ शेयर होगी? वो एक मोबाइल, किसी ने एक आदमी ने मोबाइल बना लिया, कहाँ जाके देगा उसको, समाज में, है ना। सारे काम आप देखेंगे कि ये सब समाज में है, तो परिवार क्या है, फिर उसको समझना पड़ेगा। तो मानव के जो कुछ कार्यक्रम सामाजिक, मान लो इस प्रकार से कोई मर गया, मृत्यु हो गया तो क्या हो गया, मृत्यु होना पारिवारिक कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम है, या मृत्यु क्या चीज है, व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रम है या सामाजिक कार्यक्रम? तो ये भी सामाजिक कार्यक्रम, इसीलिए कहा कि मानव क्या है, सामाजिक इकाई है जी। मृत्यु पारिवारिक कार्यक्रम है, अरे कितने सारे लोग आते हैं दीदी, क्या बात करते हैं, लगने में वो तो उसी को भ्रम बोलते हैं, जो है नहीं वो जो लगता है उसी का नाम भ्रम। भ्रम में ऐसा नहीं कि लगता नहीं है, लगता ही है लेकिन वो रहता नहीं है, उसी का नाम भ्रम। क्या बात समझ में आई? तो ये सब एक्टिविटी सामाजिकता में ही है, मानव की सामाजिकता की अनिवार्यता इन सब मुद्दों के लिए, हम सबको सामाजिक होना इन सारे मुद्दों के लिए जरूरी है, ठीक है ना। ये बात अभी इसको हम देखेंगे। तो जैसे शिक्षा के लिए फिर से एक परिवार का गठन हो रहा है ना, उत्पादन के लिए पुनः कोई परिवार है, विनिमय के लिए पुनः कोई परिवार है, इस प्रकार से सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता है और सफलता भी होती है। जिसके लिए है पहले उसको पकड़ना जरूरी है ना। तो पारिवारिकता से सामाजिकता सफल नहीं हो सकती है, सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता सफल होती है। तो मानव में शिक्षा का फलन इतना ही है कि उसमें सामाजिकता आ जाए। मतलब सामाजिकता का क्या मतलब हुआ? सामाजिकता का मतलब यह है कि स्वयं में अंतर्विरोध से मुक्त हो जाए, इसके लिए शिक्षा की जरूरत है। जब एक आदमी अंतर्विरोध से मुक्त हो गया, व्यवहार में सफल हो गया, प्रमाणित हो गया, तब जाकर अब वो किसी और दूसरे मानव के साथ रहने लायक बनता है। तो मानव में मानव के साथ जीने की योग्यता आ जाना ही सामाजिकता है। लिखो, मानव में मानव के साथ निर्विरोध पूर्वक जीने की योग्यता संपन्नता ही सामाजिकता है। मानव में मानव के साथ अंतरंग विरोध से मुक्त होकर जीने की योग्यता ही सामाजिकता है, जिसमें मन के नियोजन के साथ तन और धन का सदुपयोग होता है। मन के नियोजन के साथ तन और धन का सदुपयोग होता है। ये बात ठीक से समझना है ना। तो पहले दिन का सत्र जो हमने किया था, एक मानव का चित्र बनाया था, उसमें इतनी सारी चीजें हैं, है ना, वो सब मानव का अध्ययन कर रहे हैं, परिवार में, परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, ये सबके रूप में जितनी भी बातें हो रही हैं ये हम मनुष्य को समझ रहे हैं। तो सामाजिकता की अनिवार्यता है मानव में, सामाजिकता पूर्वक ही पारिवारिकता सफल होती है। अब इस प्रकार से प्रत्येक स्तर पर जो परिवार है, प्रत्येक स्तर पर जो परिवार है उनका एक निश्चित दायित्व कर्तव्य की पहचान होती है। क्या होती है? प्रत्येक स्तर पर एक परिवार की एक लक्ष्य का निर्धारण होता है। जैसे पहले स्तर का परिवार स्त्री पुरुष मिले और उन्होंने विवाह कर लिया और बच्चा पैदा हो गया, एक परिवार बन गया, है ना। ये परिवार जो बना अभी सफल तभी होगा जब स्त्री और पुरुष दोनों में सामाजिकता का निर्वाह करने की योग्यता हो, या कम से कम में एक कोई हो, कम से कम एक हो। ये भी नहीं कि दोनों का जरूरी है, ये भी दबाव अपने मत रखिए, क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो इसी यही डिजाइन है। हम लोग जो डिजाइन की बात कर रहे हैं वो नेचुरल डिजाइन की बात कर रहे हैं। एक को अगर नहीं भी पता है, दूसरे को पता है, तो दूसरे के लिए अवसर हो गया, और बड़े में छोटा समाया रहता है, तो उसमें कहीं हम छोड़ दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, उसकी बात ही नहीं हो रही है ना। बल्कि अगर ठीक से देखने जाते हैं तो वो पहले से वैसे चाहता है, वो चाहता ही है कि आपके मन में विरोध ना हो, और वो चाहता ही है कि है ना आप तन और धन का सदुपयोग कर सको। अभी सुबह हमारे एक मित्र दीपक भाई, उनकी माता जी अभी यहां बैठी है क्या? वो बैठी है, वो देखिए दूर बैठी है। अभी उनको तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या होता है इस दर्शन वर्शन। इनसे अभी बात हो रही थी तो अपने बेटे के बारे में क्या चाहती है, भाई जहां भी रहे सुख से रहे, मन लगा रहे उसका, मन खिन्न नहीं होना चाहिए, और क्या चाहते हैं भाई? तो शरीर जो है स्वस्थ रहे, और पैसे का क्या है, पैसे तो अच्छे काम में लगाना ही चाहिए, इतना चाहती है वो, इतना चाहती है। अभी इसमें इनका इतना मिनिमम अपेक्षा जो है, जागृति की, जागृति क्या चीज है, एक में वो अपेक्षा के रूप में है, दूसरे में वो योग्यता के रूप में है। लिखो महाराज कितनी बड़ी बात है, जागृति क्या चीज है, एक में अपेक्षा के रूप में है, वो जो भ्रमित है या जिसको जानकारी नहीं है उसमें अपेक्षा के रूप में है, और यदि आप जागृत हो समझदार हो तो आप में वो योग्यता के रूप में है। इसमें कहां वो टूटन फूटन और लूटन झटन की बात हो रही, कुछ हो ही नहीं रही, कुछ भी बात नहीं हो रही। जो एक में अपेक्षा है दूसरे में वो योग्यता है, दोनों में अपेक्षा रह जाएगी तो कहां पहुंचेंगे गाड़ी, है ना। दोनों में योग्यता हो जाएगी तो कोई लड़ाई हो जाएगी क्या? और कम से कम एक में हो तो दूसरे के लिए अवसर हो गया। तो इसमें वो बात ही हम नहीं कह रहे हैं जो आपके मन में डर के रूप में बैठी हुई है, वो तो कह ही नहीं रहे। हर एक मानव जो अपेक्षा लेकर बैठा है दूसरे में जीने की वो योग्यता की बात कर रहे हैं, उसका नाम है सामाजिकता। झोला झंडा उठा के दुनिया बदलने के लिए नहीं करें, वो तो भागना है ना, तो उसको परिवार समझ में आया ना सामाजिकता समझ में आई, कुछ समझ में नहीं आया। वो तो नाम कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए कोई कुछ काम कर रहे हैं, ये बात समझ में आई? कहीं तक दूर दूर तक इसमें कोई घर्षण नहीं है। यदि ये बात करके यदि आपके घर में घर्षण होता है उसके जिम्मेदार हम नहीं है, यदि उसका मतलब इतना सा है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया है और आपका पुराना जमाने का जो लड़ाई चला आ रहा है उसका निपटने का समय आ गया है। हाँ, बच्चा न्याय का याचक है, वो जानना चाहता है मैं क्या हूं, कैसे जीना चाहिए, सही जीने का स्वरूप क्या होता है, और मेरे पास वो योग्यता है तो हमारे पटने वाले लड़ने वाले हम, तब तो कोई झंझट ही नहीं है। एक सही कार्य व्यवहार को समझना चाहता है, हम सही कार्य व्यवहार करते हो, है ना। तो जैसे एक जीना चाहता है वैसे हम जीते हैं, इसमें कहां विरोध है? तो यहां से विरोध नहीं है, विरोध आपके घर में पहले से ही है ना, टूटन फूटन पहले से रखी हुई है। आप यहां से कोई बात सुन के खाली अपने घर में बोलने लग जाते हो तो उससे वो हल होने वाली नहीं है, या अगर हल होना भी शुरू हो गई होगी, मान लो जेन्युइनली काम कर रहे होंगे तो हल होना शुरू हो गए, पुराने लड़ाई झगड़े भी बाहर निकलेंगे, निकल के निपटेंगे, जैसे होते हैं ना फोड़े गुमटी सब निकलने लगते हैं जब अनुकूल वातावरण मिलता है, तो निकलने दो थोड़ा, वो यहां से आने से नहीं हो रहा है, वो पहले से ही है, वो दबा दुबो के रखे हुए हैं अपन। कोई परिवार नहीं बना ये कह रहे हैं, जब यहां से खुलेआम चैलेंज किया जाता है कि कोई परिवार धरती पे बना ही नहीं, तो यदि आपको लगता है आपके बहुत अच्छे संबंध है इसका मतलब है कोई ना कोई बघेड़ा लफड़ा है। भ्रमित आदमी में यदि संबंध अच्छे हो जाए तो यकीन करो एक दो जन्म लगेंगे सुधरने में, क्योंकि वो कोई गहरे उठपटांग जगह पर जाके हमने समझौते कर रखे हैं या कुछ मान्यता बना के रखी है। जब मौका आएगा तब पता चलेगा काय का संबंध था, सुविधा के लिए ही संबंध था। एक दूसरे की सुविधाओं को ध्यान रखना ही हमारे में अभी तक हम भाव मानते आए। जैसे बताया ना कि प्रिय बराबर न्याय, भ्रमित परंपरा में प्रिय बराबर न्याय और दूसरे की सुविधा बराबर भाव, लिख लो है ना। भ्रमित परंपरा में क्या हो गया, प्रिय का मतलब न्याय, मैंने इनके प्रिय का लड्डू संभाल कर रखा तो इनको लगता वाह यार भैया इतने सारे भीड़ में से निकाल के मेरे लिए लेके आया, क्या बात है। तो प्रिय बराबर न्याय है ना और सुविधा बराबर भाव। तो ये समझ लीजिए कि कोई संबंध नहीं है, कोई परिवार नहीं है, है ना। संभावना है कि जो परिवार अभी तक एक छत के नीचे रह रहे थे वो अभी एक साथ हो सकते हैं। जिनकी छतें बदल गई कोई दिक्कत नहीं, नई छत के नीचे जिनके साथ रह रहे उन्हीं के साथ रहना शुरू करो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर की जो छत पहले से बचपन से बनी थी वो बदली या नहीं बदली, वो बदलेंगी कब तक, जब तक हमको एक साथ रहना नहीं आता। तो ये भी पीड़ा नहीं है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारे घर की छत तो बदलना पड़ेगी, बदल दी तो अच्छी बात। अब जहां हो जिसके साथ हो वहीं से अपने परिवार का गठन होता है। और ये भी भरोसा मत रखिए कि यदि सुधरते नहीं है, सामाजिक नहीं होते हैं तो ये छतें नहीं बदलेंगी, ऐसा भी नहीं। इनमें बड़े बड़े छेद पड़े हुए हैं, है ना। कैसे तो अभी छप्पर डाल के अपन काम चला रहे, इसमें कोई भी लाग लपेट की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि परिवार का गठन होगा लक्ष्य में समानता और सामाजिकता की योग्यता, इन दोनों के अभाव में परिवार बनता नहीं है। वो जो भी परिवार बनता है वो अमानवीय परिवार है, उसमें कोई इसमें कुछ भी सार्थक उसमें नहीं है, अपेक्षा है खाली। तो हजारों साल से हम अपेक्षा रखे हैं कि अच्छा होगा हमारे परिवार में, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा, उस अपेक्षा में हम टिके रहते हैं। तो उन अपेक्षाओं को खत्म नहीं करना है, उन अपेक्षाओं के अर्थ में जीने की योग्यता की बात आई। और इसमें भी उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से हम सोच रहे हैं। कल ही हमने एक बाप बेटे के बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन करके देखा कि वो भी ये अपेक्षा लेके चल रहे हैं, भले उनकी योग्यता कम हो तो भी आपसे वो न्याय न्याय ही चाहते हैं। हम इसको ठीक से देख ही नहीं पा रहे, हम सोच रहे वो सुविधा चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। जब भी न्याय की बात का अवसर आएगा आदमी न्याय के पक्ष में खड़ा होता है, यही मानव का ब्यूटी है। इसी संभावना के साथ अपन ये काम कर पाते हैं, नहीं तो ये संभावना नहीं हो तो अपन काम ही नहीं कर पाएंगे। हर मानव में ऐसे देखा गया महाराज, अपन वन टू वन कितने किसी को सेवा दे दो, कितने उसका ध्यान रख लो, है ना, यदि हमारे में सामाजिकता उदय नहीं है, हम तन मन धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, आप मेरे से कुछ नहीं देने वाले, हम कितने आपको हलवे में डुबा के रख दें। कोई आदमी एक आदमी भी क्या, एक पूरी धरती के लोग मिलकर एक आदमी को भी सुखी नहीं रह सकते हैं, उसकी अपेक्षा पूरी नहीं हो सकती है ना, बल्कि नाराजी बढ़ने वाली है। जिन लोगों जिन माता पिता ने बच्चों पर बहुत ध्यान दिया आज उनकी हालत ज्यादा गंभीर है, ज्यादा गंभीर है, क्योंकि भ्रमित परंपरा भ्रमित स्थिति में लक्ष्य में समानता नहीं है, सामाजिकता उदय नहीं है। ध्यान देने का मतलब क्या निकला, हाँ लक्ष्य का मतलब मानवीय लक्ष्य है, ये बहुत स्पष्ट है। मैंने कल ही कहा कि लक्ष्य मतलब अमानवीय कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि वो तो बदलता रहता है, जो निरंतर होगा वही लक्ष्य होगा। तो भाटिया जी की ध्यान दिलाने के सबके लिए जरूरी है कि ध्यान रहे कि यहाँ लक्ष्य का मतलब है जो सही है वही लक्ष्य है ना। भ्रमित स्थिति में तो कोई लक्ष्य का निर्धारण हुआ ही नहीं रहता है, ये बात समझ में आया। तब क्या हो गया, सारा ध्यान जो है वो सुविधा के अर्थ में गया, और सुविधा के अर्थ में ध्यान देकर हमने जितने भी अपने नन्हे मुन्ने लाडले पिल्ले हैं उनको सबको भोगी बनाकर रखा है। क्या बनाकर रखा है, भोगी। अब भोगी हो जाने के बाद अब वो एक तो भोगी होना और सामाजिक होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर, क्योंकि भोगी का मतलब तन मन धन का दुरुपयोग करता है और सामाजिक का मतलब तन मन धन का सदुपयोग करता है। सामाजिक का मतलब ये नहीं कि जाके समाज में वो है ना कुछ काम करता है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मानव में सामाजिक आचरण होने का मतलब तन मन धन का सदुपयोग करने की योग्यता आ गई, है ना। यदि ये योग्यता नहीं आएगी तो तन मन धन का दुरुपयोग करेंगे, वो दुरुपयोग करना ही भोगना है, और ऐसे दुरुपयोग के साथ जीने वाले के साथ कोई भी आदमी, वो भोगी आदमी भी संतुष्ट नहीं होगा, दूसरा भी यदि भोगी हो तो भी उससे संतुष्ट नहीं हो सकता है। दिस इज द करेक्ट पॉइंट। अब क्या करोगे, अब आदमी का डिजाइन ही नहीं है, आदमी सामाजिकता से कम में संतुष्ट है ही नहीं। मैं कितना ही बड़ा भोगी हूं, मेरे साथ कोई भोगी रहेगा तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होता हूं, क्योंकि वो लक्ष्य नहीं है, भोगना हमारा लक्ष्य, इसलिए हम समान उसमें हो नहीं पाते। तो जैसा कहा गया कि यदि हमको लक्ष्य स्पष्ट नहीं है और हमारे में तन मन धन का सदुपयोग की प्रवृत्ति नहीं है, हम बच्चों पर बहुत ध्यान देकर उनको हम भोगी ही बनाते हैं, इसके अलावा हम कुछ बना नहीं सकते। हेलो भैया, अगर हमारी असंतुष्टि नहीं है असामाजिकता में, किसी प्रकार भी हम भोग से सुविधाओं से सुखी नहीं होता हम व्यक्ति भी, तो असामाजिकता की इतनी लंबी परंपरा कैसे बन गई? हाँ ठीक बात, असामाजिकता की कोई परंपरा नहीं। 99% लोग मतलब उसी में जी रहे हैं। ठीक है, उसकी परंपरा हुई या नहीं पहले इसको समझ लेते हैं। परंपरा का मतलब जिसमें लोग संतुष्ट हो गए हों, तो उसकी परंपरा नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन उसकी संतुष्टि चाहिए चाहिए, तो उसकी परंपरा कंटिन्यूटी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमारे पास विकल्प नहीं है। तन मन धन के सदुपयोग के बारे में क्या कहा गया, अभी हम लोग एक खोलेंगे लेसन यहां पर, यहां वो ठीक से समझ में आएगा। तो तन मन धन के बारे में सदुपयोग का कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास, तो हम असंतुष्ट रहकर और असंतुष्ट रहने के लिए बाध्य रहते हैं, इसीलिए अनुसंधान घटित होता है। अनुसंधान से पहले कोई विकल्प आ ही नहीं सकता है, तो हम सब अधूरेपन के शिकार होकर दुखी परेशान रह सकते हैं, उसको गा सकते हैं, रो सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता नहीं निकलता है। रास्ता निकलेगा विकल्प आत्मा का अध्ययन करने से ही, अनुसंधान पूर्वक ही विकल्प आता है, उसके बाद ही अध्ययन होता है। ठीक है ना ये बात? तो एक मानव का दूसरे मानव के साथ क्या अपेक्षा है? सामाजिकता की अपेक्षा है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप चाहते हो, यदि आपका बच्चा, देखिए कोई कई लोग पेरेंट बोलते हैं कि हमारे पास आके कि हमारा बच्चा तो हमारे सुनता ही नहीं आजकल, है ना, घर में कम ही रहता है, नहीं सुनता है, या हमारी बातचीत ही नहीं हो पा रही। मैं बोला बच्चा आपका सुनने लग जाए, पूरा आपकी हू बहू कॉपी करना है, आप बोलो बैठ बैठ, उठ तो उठ, तो आपकी अलग शिकायतें शुरू हो जाएगी कि जरा अपनी मर्जी से उठ लेकर, जरा अपनी मर्जी से बैठ जाकर, है ना। ठीक, फाइनली वहीं पहुंचेंगे कि मन का सदुपयोग कर भाई, और वो आपके आज्ञाकारी रहे लेकिन सदुपयोग नहीं करता, तन का धन का संतुष्टि का होने वाले। तो एक मानव दूसरे मानव के साथ संतुष्टि को तभी पहचान पाता है जब, अब इसमें ये नहीं है कि उसको भी इतना जागृत होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समय लग सकता थोड़ा। तो ये जो मानव है, यदि ये सदुपयोग पूर्वक जीता है, मतलब ये सामाजिक है, दूसरे जितने भी मानव हैं वो ऐसे चाहते हैं, है ना, तो इनके लिए काम करता है ऐसा नहीं है, ये तो समझना है पूरा डायमेंशन। तो अगर ये सामाजिकता पूर्वक जीता है तो इसको अच्छा लगता है, ये बड़े आदमी है, इसको हमने करके देखा ही है, हम इसको ठीक से समझ पाए, देख पाए, कर रहे हैं, ऐसे ही हो रहे हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण लेते हैं कि हमारे पिताजी को तो आप जानते हैं, सभी लोग यहां तो घर के लोग बैठे हैं, है ना, और वो उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग बाबा जी से जुड़े और इस कार्यक्रम जुड़े और तमाम तरह की बातें, और एक समय तक वो उनकी हम सेवा भी करते थे, पैसा देना भी देते थे, सामान भी देते थे, है ना, और उनके साथ ही रहते थे, और फिर भी हम गाली खाते रहते थे, ठीक। और अभी देखेंगे तो उल्टा हो गया, अभी हमारे पास समय नहीं है, रहने की जगह हमारी दोनों की अलग अलग बदली हुई, लेकिन उसमें कोई विरोध नहीं है, और सेवा करने का मतलब समय नहीं है और पैसे है नहीं देने के लिए, ठीक। उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि अब शिकायत नहीं होती उनको, क्यों नहीं होती, क्या कर दिया ऐसा हमने, तो हमने ऐसा कुछ कर दिया ऐसा नहीं, उनके लिए कुछ कर दिया ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं कोई किसी के लिए कर सकता है ना। मोटी बात यह कि यदि हम सदुपयोग कर पाते हैं तो हर एक आदमी को ऐसा स्वीकार होता है कि ये आदमी ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल जोरदार। इस विधि से क्या हो गया, यहां पर जाकर शिकायत खत्म होती है भैया, अपनी दृष्टि विकसित हो गई या अपन सामाजिक हो गए? भैया अपनी दृष्टि विकसित नहीं हो गई, दूसरे की तो इतनी पहले से ही है, दूसरे से दूसरा आदमी पहले से इतनी अपेक्षा करके रखा हुआ है, ये तो ब्यूटी आदमी की, ये तो समझने की बात है। एक आदमी दूसरे आदमी से सदा सदा जो अपेक्षा रखता है वो गलत नहीं है, क्योंकि मानव में कामना है पहले से दिन कह रहे हैं, वो भास आभास उसके अंदर है, और उसमें योग्यता नहीं है तो वो ऐसा नहीं जी सकता, तो वो ये कहता कि आप जी लो भैया, आप जी लो भैया, आप ठीक करो यार, आप ठीक करो। तो आदमी न्याय का याचक है, मतलब कोई दूसरा आदमी न्याय करे किसके साथ यहां करना, तन मन धन का सदुपयोग करना है, उसमें संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आ ही जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो वो मिनिमम अपेक्षा का लेवल जो हर मानव में है वो इतना है ही जो यहाँ जागृति के साथ संभव हो सकता है। तो जागृति में जो कंटेंट है, जो वस्तु है, वो भ्रमित में अपेक्षा के रूप में है, जागृत मानव में योग्यता के रूप में है। इसमें तो ब्यूटी हो गया, इसमें कोई कहाँ दिक्कत है इसमें। पर जो अपेक्षा है वो तो अभी जो है अलग तरह से दिखती है। वो अपेक्षा भी इसीलिए अलग तरीके से दिखती है कि जिस तरीके से भी अपेक्षा की गई है उसमें जो फंडामेंटल अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई है। नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि पहले आपने जैसे अपना खुद का एग्जांपल लिया, हाँ, कि वो चाहते थे साथ में रहें या आप धन कमा के दें, तो अभी मान के चलो कि चेंज, वो सब हम करते थे, चेंज नहीं हो गई, वही करें, वो सब हम करते थे फिर भी उनको हमसे शिकायत रहती थी, आज हम वो नहीं करते हैं उसके बाद भी उनको शिकायत नहीं है, ये कह रहे हैं। कैसे हो गया वो तो समझ लिया भैया, परंतु कैसे हुआ वही समझना है। वही तो समझा रहे हैं, यदि हम अपना तन मन धन का सदुपयोग करने लगे वो उनको उससे वो सहमत होते हैं। इतनी सी बात, अब उसके पहले कितना भी कर लो उससे वो संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो ऐसा होता ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है। अब यदि हम ठीक काम पे लगे हैं, लगता है यही सही सदुपयोग है, तन का भी मन का भी और धन का भी जो कर रहा है यही सबसे बढ़िया काम है, अगर ऐसा स्वीकृति बनता है, उनको हमने ऐसा स्वीकृति बनवाया नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, एक जगह जाके उनको दिख गया कि नहीं ये ठीक काम कर रहे हैं। नहीं तो पहले जैसे वो बोल के बताते होंगे धन के लिए या आपके, तो वो हम करके भी पूरा नहीं कर पाए, बताया ना, हाँ। वो हम करके भी नहीं तो पूरा कर मतलब पाए, मतलब वो बोल के बताते हैं कि हाँ भैया अभी जो कर रहे हैं उससे हम संतुष्ट हैं। पूछेगा कल आएंगे, बताते हैं भैया, वो तो बताते हैं बहुत संतुष्ट। हाँ जी भैया, वो बताते ही हैं बहुत खुश हैं, वो उनकी खुशी दिखाई देती है, तभी आते हैं बार बार, क्योंकि कंटेंट तो उन्होंने हजारों बार सुना हुआ है। सुनने थोड़ी आते हैं वो, खुशहाली देखने तो आते, खुशहाली को देखने आते हैं। ठीक बात, तो अब थोड़ा सा हम ध्यान देके अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात समझ में आ सकती है। थोड़ी सी बात हम और समझें, इसको थोड़ा और गहरा करेंगे। ये किसी ने लिखा है, मिटा दें, एक नयन दीदी खंडाड़ी दिख रही है, बड़े पापा इज एंग्री, ये किसके बारे में लिखा है, कौन है वो, कौन है वो, बुला उसको, एक्ट। ये सेंटेंस राइटिंग सिखा रहे हैं, देखिए यहां पर ये बात कही जा रही है कि फंडामेंटली मानव की में जो न्याय की अपेक्षा है अभी वो बालक में तो दिखती है, बड़ों में तो दिखती नहीं है, तो हमको लगता है कुछ और अपेक्षाएं, अभी इतना ही है कि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती तो दूसरी कुछ तो करो यार। तो ये हमको ठीक ठीक समझ में आना चाहिए। मानव में मौलिक अपेक्षा क्या है, है ना, मानव किस क्या अपेक्षा लेके पैदा हुआ, तो उसको हम लोग कहते हैं ये अपेक्षा ही, क्या अपेक्षा बालक से शुरू होती है, वो न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, और सत्य का वक्ता होना चाहता है, जो देखता है उसको सत्य मानता है, बोलता रहता है। तो ये बात हमको समझ में आ जाए कि है ना, ये कोई अपेक्षा हर बालक में है, मान लीजिए ए है, उसमें ये अपेक्षा है एक उम्र में ये पूरी हो जाना चाहिए, वो ये पूरी नहीं हो पाई, कहाँ गई थी नयन दीदी, कहाँ रह गई, और भी बहुत सारे लोग नहीं आए, कौशिक, अच्छा, मधुर, देवरत, देवरत कहाँ गया, अच्छा जी, ठीक है। तो मानव में ये मौलिक रूप से न्याय की अपेक्षा है, एक उम्र तक इस अपेक्षा के अर्थ में क्रियाशील रहता है। अभी क्या हो गया, देखो ये सब बच्चों में आप देखोगे तो इनमें काफी उमंग है, क्योंकि इनको लगता है कि हमारी अपेक्षाएं अभी पूरी हो सकती है, ये एक भी सुविधा भोगी नहीं है, आप कोई से भी सुविधा इनको दे दो, ये उसमें चिपकते नहीं, थोड़ी देर बस उससे बाहर आके खड़े हो जाते हैं, है ना। इनमें सुविधा का भोग अभी शुरू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको उनको अभी ये आशा है कि ये अपेक्षाएं जो हमारी है वो पूरी हो जाएंगी। जब तक ये अपेक्षाओं की पूरी होने की अपेक्षा है या विश्वास है, आस्था है, तब तक उत्साह बना रहता है। और जब तक उत्साह है तब तक आदमी में भोगी प्रवृत्ति नहीं है। अब उत्साह का प्रमाण क्या है? बालक जिज्ञासा करता है, ठीक। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, जिज्ञासाएं तृप्त नहीं हुई, जिज्ञासा तृप्त नहीं हुई, तो जहां पर अब उत्साह की जगह पर प्रश्न खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो गया, है ना, अतृप्त जिज्ञासा रह गई, तो स्थिति क्या बन गई, प्रश्न खड़ा हो गया। लंबे समय तक इन प्रश्न के साथ जीने पर मानव में क्या हो गया, अब समस्या हो गया, वो मानव समस्याग्रस्त हो गया और खुद समस्या बन गया। ऐसा समस्याग्रस्त मानव अब दुखी होता है और दुखी होने के कारण अब वो भोगी होता है। दुखी होने के कारण भोगी, ये बात समझ में आई। अब यहां पर हम जाके बोलते हैं कि नहीं, उसकी तो अपेक्षा है कि साहब उसको तो बड़ी गाड़ी चाहिए और ये चाहिए और वो चाहिए। संजय भैया कहाँ चले गए? हाँ, तो यहां पर जाकर हम देखते हैं, उसको लगता है उसकी तो अपेक्षा यूरोप घूमने की है ना, वर्ल्ड टूर की है, और अब ये है और वो है, अब कहाँ ये सब अपेक्षा है। तो अभी इतने घाट नीचे चला गया, पहले उत्साह था, जिज्ञासा था, वो खत्म हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया जिंदगी को लेकर, आदमी को लेकर, संबंध को लेकर, फिर उसमें से निराशा बनकर समस्याग्रस्त होकर दुखी होने के बाद आदमी भोगी हो गया। अभी यदि आप चाहते हो कि वापिस उसमें यह बने, तो अपने को थोड़ा जितने इसमें जितने टीयर में समस्या चली गई उतने टीयर में समाधान को लाना पड़ेगा, है ना। अभी आप जाके कुछ चार्ट हो बातें बोलते हो, उससे उनको क्या लगता है, कुछ जून नहीं देखती है ना। तो अपने को पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम थोड़ी गहरी हो चुकी है और उसका निवारण पे काम कर रहे हैं, उनको सुधारने के लिए काम कर नहीं रहे, है ना। ये बात समझ में आ गई। हमारे में तन मन धन का सदुपयोग कैसे कर सके, हम खुद अपने धन का, अपने तन का, अपने मन का सदुपयोग कर पाए, उतनी अपेक्षा तो उनकी थी और वो अभी भी अंदर है, उसीलिए अभी भी वो सही की तलाश में घूमते रहते हैं, है ना। चीजों को अभी भी समझना चाहते हैं लेकिन आपसे समझना चाहते हैं, सही की तलाश में घूमते हैं लेकिन आपको साथ लेके जाना नहीं चाहते, है ना। तो वो तलाश अब कहीं कहीं सामान में, रूप में, रंग में चली गई, इतनी देर बात है। तो कुल मिलाकर एक थोड़ा सा काम करने की जरूरत है धैर्यपूर्वक, पुनः वो अपेक्षा उनमें अभी भी है, खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उन अपेक्षाओं के ऊपर काफी सारा लोडिंग हो गया है, वो ऑफलोड होने की जरूरत है, अनलोड होने की जरूरत है, उसके बाद वो निकल आता वापिस, थोड़ा समय लगता है। तो जब तक आप क्रिटिकली कोई एक ऐसी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं कर देते हो, तब तक वो उनका पर्दा हटता ही नहीं है, है ना। आपको एक नजरिए से वो देख रहे हैं, वो नजरिया अभी बदला ही नहीं है, क्योंकि आप पहले भी ऐसे करते थे और अभी भी ऐसे करते हो, तो अभी ये इस बात में कोई दम है या नहीं है, कितने दिन आप टिके रहते हो, ये वाला मुद्दा है, है ना। एक हमारे रिश्तेदार आए, तो अभी आने के बाद कई बार आ चुके, आते रहते हैं, तो अब पिछली बार जाके जाते समय बोले कि यार बहुत दिन से एक ही काम पे लगे हुए ये लोग, अभी इतनी जू रहेंगी, कितनी रहेंगी कि बहुत दिन से एक ही काम कर रहे, बदल नहीं रहा कुछ एजेंडा, है ना। उसके पहले इसका मतलब ये था कि हम लोग बदलते रहते होंगे एजेंडा, सिंपल सा बात है। तो वो तो आपको देख ही रहे हैं बिल्कुल ठीक से, लेकिन उनके लिए हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, मगर उनको छोड़ दे रहे हैं क्या, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो उनके वो भी साथ में जुड़ पाए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब फिजिकल डिस्टेंस कोई मुद्दा नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस तो हम बहुत बाजू बाजू में बैठे थे एक एक इंच की दूरी पे, तो भी हमारे में वो नहीं पट रही थी दूरी, तो कुल मिला के मानसिकता में दूरी का मुद्दा है। एक आदमी है ना अमेरिका जाके पैसे कमाने के लिए जाता है और आपको लगता है कि पैसे कमाना जरूरी है, तो आप वो अमेरिका में रहते तो भी आपको लगता है हमारे साथ ही रहता है ना। तो मेंटल डिस्टेंस की मुद्दा है ना कुल मिला के, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि साथ ही रह रहा है, लेकिन यहां पर समझ के रूप में एक रूप होना एक अलग बात करें, ये बात समझ में आती है। इस प्रकार से देखेंगे तो ए में जिस चीज की अपेक्षा है, देखो ए में क्या चीज हो गया, जो अपेक्षा है उसमें उसमें स्वयं में ऐसे जीने की योग्यता है या नहीं? नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिए वो दूसरों से अपेक्षा करता है ना, और दूसरे में भी नहीं है तो शिकायत करता है। सारी शिकायत का मतलब क्या है? परिवार में शिकायत का मतलब ही है कि जो उसकी खुद की अपेक्षा है, जो उसकी खुद की अपेक्षा है वो खुद में पूरा करने की योग्यता नहीं है, इसी का नाम शिकायत है। खुद से जो अपेक्षा है खुद की और उसको खुद में पूरे करने की योग्यता नहीं है, उसी का नाम शिकायत है। वो कई स्वरूप में बदलती रहती है और जिस समय उसका कारण ये है और भाषा में बिल्कुल ऐसे दिखेगा, देखो तुमने फाड़ दिया ये, है ना, ऐसे बनेगा तो वो फटावा दिखेगा भी से अपने को, लेकिन इसके पीछे जो शिकायत का जो भाव है कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है कि जो हमारी अपेक्षा है उसको हम पूरा नहीं कर पाते, यार आप तो कम से कम करो, है ना, तो वो नहीं हो पा रही पूरी, इसी का नाम शिकायत। ये कुल मिलाकर शिकायत का कुल मतलब इतना निकलते आता है। ये बात समझ में आई भैया जी? मैं इधर हूँ। हाँ जी, अच्छा जी भैया। ये जो संबंध है और लक्ष्य, इन दो चीजों पे थोड़ा बिल्कुल भैया अभी प्रश्न भी है चर्चा करने के लिए। जो पॉइंट है बिंदु, जैसे लिखा है वो परिवार का गठन है जी, वैसे देखने में तो उल्टा होता है। हाँ, कि संबंध में तो पैदा होते हैं। हाँ, और साथ में एक दूसरे को लक्ष्य की समानता के लिए प्रयास करते हैं, दोनों सामाजिकता के लिए काम करते हैं और वही ग्रोइंग अप है और उसमें संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। ठीक बात। अब किसी पॉइंट पे ब्रेकडाउन हो सकता है कि ये तो गड़बड़ आदमी है, मैं इसको समझा नहीं सकता, अच्छा है लेकिन मैं ये तो अपने उसमें ही लगा रहेगा। तो परिवार का गठन तो मुझे लगता है संबंध उसका आधार है और उसके आधार पे हम लक्ष्य के लिए काम करते हैं, क्योंकि हर एक के लिए तो अपने परिवार वालों पर ही तो जोर देते हैं, वो भले ही योग्यता नहीं होती समझाने की लेकिन जोर उन्हीं पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो आपने कहा मानसिक दूरी जो है तो वो संबंध के आधार पर ही है। ठीक बात। तो संबंध स्टार्टिंग पॉइंट है और लक्ष्य में समानता और सामाजिकता उसके लिए काम करते हैं संबंध में, तो वही परिवार है, तो उल्टा हो जाएगा ये। हाँ, तो इसलिए तो कहा ये वो उल्टा है इसीलिए ये सीधा है, इसी को समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चे को जब हम लालन पालन कर रहे हैं तो स्त्री पुरुष में लक्ष्य की समानता माता पिता के रूप में, तो बच्चे में लक्ष्य की समानता के लिए हम काम करते हैं, उसका नाम है एजुकेशन। तो बिल्कुल ठीक बात है कि एजुकेशन इसीलिए कर रहे हैं कि परिवार में बच्चे में वो योग्यता आ जाए जिससे कि उसमें लक्ष्य का स्थापना हो जाए, है ना। तो एक सर्कल में है लेकिन सर्कल में कहां से पकड़े जिससे कि हम कुछ चीजें समझ में आए करने लायक, नहीं तो क्या होगा, जो हम कर रहे हैं यदि उसी को उसी के जस्टिफिकेशन में अगर कोई चीज पहुंच जाती है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है। छोटा सा आग्रह है ये कि जैसे जिस प्रकार से अभी हम जी रहे हैं, अगर वो जीव चेतना में हम जी रहे हैं और चीजों को समझने जाते हैं और यदि वो इसी को पुष्ट कर देता है तो हमको सोचना पड़ेगा कि हमने जो भी सर्कल को समझने की कोशिश की है उसका स्टार्टिंग यहीं से हम मिस कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग ये नहीं कह रहे हैं कि आदमी सामाजिकता के साथ पैदा थोड़ी ना हो जाता है, तो कोई भी जब बच्चा पैदा हो रहा है तो न्याय का याचक ही पैदा होगा उसमें, अभी न्याय और न्याय का मतलब वो लक्ष्य में समानता नहीं है, सामाजिकता नहीं है, तो उसके लिए वो पैदा हुआ है ना, सामाजिकता उदय हो जाए इसीलिए परिवार में पैदा हुआ है। तो परिवार, अब ये एक परिवार जिसको हम कह रहे हैं वहां पर दायित्व कर्तव्य क्या है उसको हम ठीक से पहचान सकते हैं, लेकिन ये परिवार भी सफल तभी होगा जब स्त्री पुरुष जो है पति पत्नी या माता पिता जो है उनमें अपने में सामाजिकता हो। यदि उनमें अपने में सामाजिकता नहीं है तो वो सब चलेगा नहीं, है ना। अब ये लक्ष्य में समानता के आधार पर संबंध है, संबंध के आधार पर लक्ष्य समानता नहीं है। जब लक्ष्य में समानता नहीं हुई, हाँ, लेकिन प्रयास कर रहे हैं ना, जब तक प्रयास कर रहे हैं तब तक वो परिवार है, वही ना, अभी तक प्रयास करने को ही परिवार कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सफल होने से परिवार, सफल हो गए तो फलन हो गया और ज्यादा सुखद स्थिति। हाँ, तो परिवार गठित तो तभी हुआ जब हमारे प्रयास सफल हो गए, जब तक प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं तब तक वो परिवार के लिए स्ट्रगल हम कर रहे हैं, उसको परिवार के नाम से नहीं देख रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कि जीव चेतना में हम किसी कारण से किसी अच्छी अपेक्षा के साथ अधूरी योग्यता के साथ अभी जो भी हम जूझ रहे हैं उसको परिवार का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि परिवार होने से वो कोई चीज को डिलीवर करेगा उसका कोई प्रमाण होगा, तो जब तक उसके लिए काम हो रहा है तब तक वो परिवार बना नहीं है, है ना। तो वो भी ठीक है कि नहीं है तो क्या करेंगे, तो बनाने के लिए काम करेंगे। तो परिवार कहां से बनना शुरू हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर क्या हम जेन्युइन नहीं थे, क्या हमने मेहनत नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन चूंकि हमारे पास लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं हो पाया। पूरी मानव जाति में जो लक्ष्य है वो हमको स्पष्ट नहीं हुआ शिक्षा विधि से, तो उस कारण से नहीं हो पाया वो सफल हो जाने से। परिवार सफलता का सूत्र वापिस आदमी के आचरण में आया, जो कि सामाजिकता से जुड़ा हुआ है, और सामाजिकता जो है वो पूरी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। इस अगर यहां से सूत्र सेट करते हैं तो शिक्षा पूर्वक, जैसे हम ये अभी हम जिस प्रकार से माता पिता हैं, हमारे में यदि कोई शिक्षा पूरी होती है तो हम अभी भी अपग्रेड कर पाते हैं अपने संबंध को पति पत्नी के रूप में, और उसमें एक सामाजिकता का उदय होता है, तन मन धन गति दोनों के बीच में सदुपयोग सुनिश्चित होता है, और एक लक्ष्य का निर्धारण होता है। अभी ऐसे लक्ष्य के निर्धारण में हम सहमत होते हैं और उसके बाद हम आगे के लिए काम करने लगते हैं। परिवार में एक व्यक्ति कम को ये समझ में आ गया, हाँ, और वो दूसरे को अब प्रयास कर रहा है, हाँ, जो कि कई लोगों की पीड़ा है यहाँ, सो अपेरेंटली ठीक बात। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन का मुद्दा है। तो परिवार, हाँ बताइए, आगे बताइए। तो परिवार तो वो है, और उसका आधार अभी भी, क्योंकि मैंने माना हुआ है उनके प्रति एक भाव है जी, संबंध को पहचान रहे हैं, तो उसके कारण वो परिवार ही, उसको तो परिवार कहेंगे, उसका ठीक कह सकते हैं कि फलन नहीं हुआ, उसका जो परिवार से जो पूर्णता की आशा है वो अभी नहीं हुई, ठीक बात, लेकिन परिवार तो वो एक तरह से कहेंगे। प्राकृतिक रूप से तो कोई परिवार हमको मिला ही हुआ है, तो उसको हम कह रहे हैं प्राकृतिक परिवार है, उसको अपग्रेड करने की बात हुई। आज जो भी परिवार में हम जहां पर भी हैं उसमें खाली अपग्रेडेशन होना है। क्या अपग्रेडेशन होना है, तो मानव में सामाजिकता का उदय होना है और एक कॉमन लक्ष्य को पहचानने की जरूरत है ना। जैसे एक परिवार है, माता पिता बच्चे है, तो एक परिवार है, तो वहां पर एक लक्ष्य की पहचान होने की बात है। तो अब अगर यूं हम टेक्निकल बात करेंगे तो संबंध तो अस्तित्व में है ही, तो वो तो एक सिद्धांतिक स्वरूप हो गया। परिवार भी इस प्रकार से है ही, ये भी एक सिद्धांतिक स्वरूप हो गया। हम सब एक किसी परिवार में पैदा हो गए, ये भी बात सही है, लेकिन अभी ये सब होने के रूप में है। ये सारे कैसे हैं, अभी होने के रूप में, ये रहने में प्रमाणित नहीं हो पाए हैं। तो रहने में प्रमाणित होने का मतलब क्या निकला, कम से कम एक से नहीं होता, एक से हो जाने से वो एक दूसरों के लिए अवसर होता है, कम से कम दो होने से होता है, कम से कम दो होने से होता है। जैसे हर बार बाबा जी बोले मैं परिवार में प्रमाणित आदमी हूं, हम काफी सोचने लगे कहां प्रमाणित हो गए, कौन से कोने में जाके परिवार में प्रमाणित हो गए यार। ढूंढे ढांडे तो कम से कम हमने देखा दो मिल गए क्या मतलब हुआ, वो दो लोगों के बीच में लक्ष्य में समानता, और वो दो लोगों के बीच में सामाजिकता की तन मन धन को राइटली यूज कैसे करना, उसमें सहमति है, दोनों एक दूसरे का सहमत। तभी मैंने बोला बाबा का इतना ताकत की जगह कहां से, भाई ढूंढ ढांड के निकाल लाया, तो वहां से मिल गया हमको दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के साथ संबंध। तो कम से कम दो होने पे परिवार, एक से एक मानव की बात हुई वो संबंध के साथ, उसका नाम परिवार हुआ। सफल होने से परिवार, सफल होने के पहले परिवार नहीं है, हम मेहनत कर ही रहे हैं। अभी संयोग की बात है कि हम सब मिलके यहां बैठ गए, हम सभी में जैसे कई सारे परिवार पूरे के पूरे बैठ गए, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, ये इसकी ब्यूटी है, क्योंकि ये बात को सब लोग सुनते हैं। तो एक एक में ये समझ में आ जाना, दूसरे के लिए अवसर बना, एक ने यदि तन मन धन का सदुपयोग कर लिया, दूसरे के लिए संभावना बन गया, दूसरा उससे सहमत हो गया, तो परिवार बन गया, और परिवार बन गया तो अब मामला जो है वो आगे बढ़ गया। अभी वो नेट जो कंट्रीब्यूट करना है उसको, जिस प्रकार से उसका योगदान है, वो योगदान करने की जगह में वो खड़ा होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, परिवार है लेकिन परिवार में लक्ष्य नहीं है, और मानव में तन मन धन का सदुपयोग नहीं है। ठीक जी, जरूरत हो तो पूछिए, अभी नहीं तो इसको चलने देते हैं, जरूरत है तो बिल्कुल पूछिए। माइक यहीं पर है और एक, हाँ भैया आप भैया को पहले पूरा कर लेते हैं। तो ये जो बात मैंने कही आपको ठीक लग रही है, ये ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज और उठती है कि परिवार कभी कभी बाधा है और कभी कभी एक्सक्यूज है। बाधा किस रूप से है कि जिस तरह से आके समाज के लिए भी काम कर सकते हैं, लक्ष्य के लिए और काम कर सकते हैं, वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी अपने परिवार के लोगों को साथ लेने में लगे, तो वहां तक बाधा है। उस और आदमी प्रयास भी करता है, फिर तरीका निकाल लेता है परिवार में भी रहें, लेकिन वो फिर परिवार वैसा बचता नहीं है। और वो अपने दूसरे काम में लग जाता है। कई बार क्या है, ये एक्सक्यूज है जी, वो परिवार वाले जब आएंगे तब मैं आगे आऊंगा। ठीक बात। तो इन दोनों में कैसे अंतर करें, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। बहुत अच्छी बात है, इसको फिर से मैं दोहराता हूं। यदि मैं क्या समझा, मैं ऐसा समझ पाया कि आप ये कह रहे हैं कि एक बात तो ये हुआ कि परिवार वाले सहमत नहीं हुए और हम उनको सहमत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस समय तक हम कोई जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि हमने इसी को एक्सक्यूज बना लिया। ये दोनों को करने की जरूरत है या नहीं है, ये मुद्दा है। अब मुद्दा यह है कि दोनों में दोनों की जरूरत है या ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा। कहां थे भाई आप लोग? चलो कोई बात नहीं, नयन दीदी को फोन लगा लिया। प्रांजय, अभ्युदय, हर्षित, मधुर, देवव्रत, चलो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा इसके लिए अपन एक सदुपयोग क्या है इसको, अगर इसको प्रेजेंटेशन को खोल देंगे तो उससे चीजें और थोड़ी सी साफ साफ हो जाएंगी। क्योंकि फाइनली किसी के कह देने से या नहीं कह देने से या उसके मानने से या नहीं मानने से तो सच्चा झूठे का कोई खुलासा तो होने वाला नहीं है। और एक में जो अपेक्षा है दूसरे में योग्यता है, हमारे में योग्यता है भी या नहीं है अभी ये भी देखना पड़ेगा। और उस योग्यता के अभाव में क्या हम जो भैया कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, या तो हम योग्यता नहीं हमारे में, हम मनाने में लग गए। और मनाते रहो जी, आप तो पहले ही नहीं मना पाए, चार विषय पांच संवेदना उसमें नहीं मना पाए, अब इसमें कैसे मना लेंगे। तो यह तो मान मनोबल में चला गया मामला, या इग्नोर करने लगे, विरोध में आ गए, लड़ झगड़ लिए, ये दोनों से बचा कैसे जाए, है ना। और ये सही में एक्सक्यूज है या नहीं है, तो इतनी बात है कि योग्यता को कैसे पहचानेंगे, कि कैसे हम तन मन धन का सदुपयोग कर लें, क्या सदुपयोग है, किस प्रकार से है, ये अगर हमको समझ में आता है तो इसको हम कर सकते हैं। जैसे एक तो ये मुद्दा आपने को समझना पड़ेगा, दूसरा मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से हम पहले जिए हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। जैसे मैं जिस प्रकार से पहले अपने परिवार में रहा तो उसका भी एक इफेक्ट हमारे परिवार में बना ही रहता है। हमारे बारे में लोग किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं उसका कोई ना कोई आधार हमने अपने पूर्व आचरण से देकर रखा हुआ है, तो वो इतनी जल्दी वहां पर वो बदलता नहीं है, है ना, इतनी जल्दी वो बदलता नहीं है। अभी जो कुछ भी आप करते हैं उसमें आपके बारे में कोई दूसरा क्या मूल्यांकन करे, उतनी एक तो उसकी योग्यता होना, दूसरा आपका जो कुछ भी पहले से किया धरा हुआ है वो भी इसमें शामिल ही रहता है, ये सब मिलाकर कोई नेट इफेक्ट बनता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी सुंदर बात है कि हर मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में अभी परतंत्र है। तो हम सब अभी भी कुछ न कुछ कर्म करते हैं, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता को हम पहचानते हैं। और अगर यहां पर कोई बात की जा रही है तो बड़े अर्थ में की जा रही है, तो छोटे को उसमें समा के रखा ही गया है, है ना, छोटा उसमें समाया रहता है, उसमें विरोध की कोई जगह बनती नहीं। अगर विरोध का कारण बनता है या इग्नोरेंस बनता है या हम मान मनोबल लगते हैं, उसका मतलब है कि हमको चीजें ठीक से समझ में नहीं आई है। उसका प्रमाण यही कि हम लोगों को अपने आचरण में उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब इतना है कि हम किसी को समझा नहीं पाते। ये एक स्थिति बनी हुई है, ये बहुत ठीक ठीक हमको समझने की जरूरत है। अच्छा, इसमें पुराने अभ्यास और काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रकार का पूर्व अभ्यास है, पूरे मान्यता है, किसी परिवार में बड़ी तगड़ी मान्यता है पैसे को लेकर, किसी परिवार में शिक्षा को लेकर एक तगड़ी मान्यता है, उनमें अभी ये सब नए चीजों को लाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है। इसीलिए क्या कहा गया, ये सारे प्रयास अब तक क्या हो रहे थे, ये व्यक्तिगत प्रयास हो रहे थे। हमको किसी को समझ में आ गया, समझ में आने के बाद हम अपने घर चले गए, घर में जाकर अपने घर वालों को मनाने लगे, और या तो उसे मनाने में खो गए और या फिर हमने उसको बहाना बना लिया, और नहीं तो विरोध करने लगे। ये तीनों ही चीजें हमारे को अपेक्षित नहीं है। तो ऐसे व्यक्तिगत प्रयासों की जगह पर, है ना, यदि हम कोई प्रमाण पूर्वक जीने के कार्यक्रम को पैदा कर पाते हैं तब तक यथास्थिति बनाकर रख सकते हैं, दूसरे को पर्याप्त मौका दे सकते हैं कि वो किस प्रकार से इस चीजों को समझने लायक हो जाए, तब तक जैसा है वैसा बना के रखे रहते हैं। इसमें इतना ही होता है कि कहीं ना कहीं हम हड़बड़ाने में, कुछ न कुछ ज्यादा बोलने में, कुछ न कुछ ज्यादा करने में चले जाते हैं, उसके कारण दिक्कतें आती हैं। तो मुख्य बात अगर देखेंगे तो अगर हम कोई प्रमाण को प्रस्तुत कर पाए, एक तो है भाषा, तो भाषा को प्रस्तुत करते हैं तो उससे आदमी का मूल्यांकन बदलता नहीं है, और हमारे बारे में पहले से कोई ना कोई अवधारणा हमारे कुछ गड़बड़ी के कारण या जो भी जैसा हम कर पाए उतने तक कारण बनी रहती है, ये दिक्कत हमारे सामने बनी रहती है। तो यदि उससे बेहतर अगर हम प्रमाण प्रस्तुत कर दें, उसके लिए हम सोचें, इंस्टेड ऑफ मानने के लिए, मनवाने के लिए, लड़ने के लिए, ये तीनों मुद्दों से यदि हम मुक्त होकर सोच पाते हैं, क्या सोचने की बात है कि ये जो कोई भी बात है उसमें क्या प्रमाण को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ घर वालों को मनाना है ना, या उसका बहाना या उसका रूठना, ये तीनों से हम बच सकते हैं। तो ये सब समझ के आकर आखिर हम क्या कर सकते हैं इससे? अगर इतना ही है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है, अगर इतना ही है कि मैं अब है ना महंगा कपड़ा नहीं पहनता हूं, अगर इतना ही कि अब मैं ना टाइम से सोता हूं, टाइम से उठ जाता हूं, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। इस जो जो बात कही गई है उस बात का जो एक्चुअली स्वरूप है, यदि उस स्वरूप में हम कोई आचरण को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो हम किसी को हम ये तीनों से बच नहीं पाएंगे, है ना। मनाने से, बहाने से और रूठाने से मतलब विरोध से बचना बनता नहीं। तो इसको ध्यान में न रखते हुए अभी हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये बात सुनने के बाद मैं क्या प्रमाण को प्रस्तुत कर सकता हूं, क्योंकि ये सारा प्रमाण तो पुनः सामाजिकता में ही प्रस्तुत होने वाला है। तो ये चूंकि बात पूरी सामाजिकता की है, सामाजिकता पूर्वक पारिवारिकता की है, तो समाज में मतलब व्यवस्था के स्वरूप में, परिवार में, संबंध के स्वरूप में, दोनों जगह पर इस प्रमाण को हम प्रस्तुत कर पाए, ये अपेक्षा हमारे में खड़ी हो, तो उसके लिए बैठ के बात की जा सकती है। फिर वो एंटायरली एक डिफरेंट एरिया से हम सोचना शुरू करते हैं। जैसे अभी घर परिवार में होते ही एक आदमी कुछ काम करता है और उसमें से एक नया काम शुरू कर देता है, तो कौन से घर वाले रूठ जाते हैं, कौन से मनाते हैं, कौन सा हमको बहाना लेना होता है, उसको लगता है कि एक काम हमको ये भी करना है, वो करने लगता है ना। ये बात समझ में आती है, समझे हम? देखो इसमें एक बहुत भैया ने बात दिलाई ध्यान, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहाना। समझे हम जिम्मेदारी हमारी रहे या जिम्मेदारी किसी और की? अभी क्या करते थे, जो नहीं समझा उसके सिर पे कंधे पे बंदूक रख दी, तुम तय करो। अब वो क्या तय करे? जैसे अभी एक उदाहरण देखा, हमारे मित्र एक अपने बेटा जी को ले गए, बंदूक उसके कंधे पे रख दी, तुम निर्णय करो क्या ठीक लगता है। फिर यहाँ के बारे में कुछ बोलता है तो बोलते नहीं, यहाँ तो ये अच्छा हो रहा है, तो वो भी उसको दिखने लगता है। फिर वो वहां के बारे में कुछ अच्छा बोलता है, बोलते नहीं ये तो वहां ठीक नहीं है, निर्णय तुम करो। बेचारा बच्चा एकदम पानी पानी, एकदम रोना रोना आ जाए उसको। तो जो समझा है उसकी जिम्मेदारी है ना। अभी कौन इसको कर पाता है, क्या करना क्या है इसमें, ये भी समझने की जरूरत है। तो पूरी बात समझना जरूरी है, ये नहीं कि हम अपने घर में चले गए और अब हम बीवी बच्चों को डांटते नहीं है और अब बढ़िया से नौकरी करते हैं और टाइम से उठते हैं, टाइम से खाते हैं और फिर ये बातें करते हैं, उससे कोई प्रमाण हम प्रस्तुत कर पाएंगे, ऐसा मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या अचानक अपनी नौकरी बंद कर देगा आदमी और ये सब कर देगा? वो भी नहीं हो सकता है। तो वो भी नहीं कह रहे है ना। तब पूरी बात को ठीक से सुनना समझना जरूरी है कि क्या एक्चुअली इस पूरे कार्यक्रम में अगला स्टेप क्या है, उसमें हमारा योगदान क्या है, इत्यादि इत्यादि, वो सब बातों से जुड़कर कोई प्रमाण को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना ये बात। या जैसे हम कह रहे हैं कि व्यवहार में निर्विरोध होना, या तो हमारी समझ इतनी हो गई कि हम निर्विरोध हो गए, यदि हम निर्विरोध हो गए तो फिर वो प्रमाण ही है, फिर तो वो हर आदमी को घर में कुछ न कुछ छुएगा भाई, किसी न किसी को तो छू जाएगा, और आप निर्विरोध भी हो और किसी को पता नहीं चले, ऐसा नहीं होता है ना। तो अल्टीमेटली तो व्यवहार प्रमाण ही है, अल्टीमेटली तो कोई प्रयोग प्रमाण है, उसके बाद अनुभव प्रमाण है। तो प्रमाण ही ऐसी चीज है जिसमें हम कोई जगह पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई कार्यक्रम चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होता तब तक कार्यक्रम विहीन तो आदमी रहेगा नहीं। तो जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उसको हम चाहें तो बंद करें, नहीं करें, क्या करें, लेकिन कोई ना कोई कार्यक्रम नया खोलना पड़ेगा जो कि हमारे लिए वो ऐसे व्यवहार प्रमाण के लिए एक अनुकूल परिस्थिति को निर्माण करे, है ना। इस विधि से ये चलने की बात बनेगी। अगर और गहरे में देखेंगे तो इतनी बात है, जो अभी हम कह रहे हैं कि आपस में संबंध का वो ताकत नहीं बना है, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होना चाहिए वो नहीं बना है, उसी के अभाव में यदि हमको कोई बात ठीक लगती भी है तो हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं। बल्कि मेरा यह कहना है कि वो तो समझने के लिए तैयार ही है, बस इतना ही हुआ है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम समझाना चाहते हैं उसको हमने अपने में कोई देखा नहीं है, इसके कारण हम समझाने की योग्यता नहीं रख पाते हैं। बल्कि और समय ज्यादा बढ़ जाने के बाद दिक्कत क्या हो गई कि अभी हमसे वह नाराज भी हो गया। इस विधि से ये दिक्कतें इसमें बनी रहती हैं। ये बात समझ में आई? तो तीनों चीजों की बात नहीं हो रही है ना। आपकी कल्पनाशीलता एकदम आपकी है और किसी की तो है नहीं, हो उसमें कोई परिवार का हक है क्या? मेरी कल्पनाशीलता में मेरा परिवार का हक है क्या? नहीं है जी। तो अगर उसमें हमारे में है ना, वो हमारा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, यदि उसका हम सदुपयोग करते हैं, उसमें हम अपने में निर्विरोध होते हैं, तो निर्विरोधता को व्यवहार में प्रमाणित करेंगे करेंगे, उसका कोई ना कोई फलन बनता ही बनता है ना। लेकिन यदि उसका उल्टा हो गया कि हम मनाने चले गए जी, अब हम बहुत एक दूसरे का ध्यान रखने लगे, तो वो ही वाली बात होगी, कहीं ना कहीं एक ट्रैप बना के हम बैठ गए, है ना। तो हम सुविधा का स्रोत ना बने, ये भी एक प्रकार की सुविधा ही है। ये बात समझ में आती है बेटा? नहीं करो उस पर, नहीं चलाती, इधर चलो। अरिना चलिए बाहर बाहर, नीचे नीचे चलिए, वेरी गुड, एकदम नीचे जाओ, ये ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलिए और कोई मुद्दा आगे बढ़ाएं इसमें। भैया हाँ बता रहे थोड़ा सा और लंबा। भैया जी, यहाँ जब अपने वर्तमान परिवार के स्वरूप की समीक्षा हम कर चुके हैं, हाँ, जैसे हमने जीवन जिया है जी, तो अभी जो नए परिवार बनने वाले हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने अपनी बेटियों की शादी की तो मैंने कुछ योग्यता अपनी बेटियों में देखी, फिर मैंने जो लड़के उनके लिए ढूंढे, परिवार ढूंढे, उसमें कुछ योग्यता देखी मैंने। तो अभी जो बात समझ में आ रही है मुझे समीक्षा के बाद कि वो काफी नहीं पड़ रहा है। ठीक बात। तो अब जो नए परिवारों का गठन हमें करना है, मान लीजिए बेटा है उसकी शादी करनी है, तो हम उसमें अब किस ढंग से देखें? जब तक ये दो बात उसके अंदर स्थिर ना हो, सामाजिकता उसके अंदर नहीं हो, स्वयं से वो निर्विरोध ना हो, उसका प्रमाण प्रस्तुत ना करे, और जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, वो लक्ष्य उसके मन में स्थिर नहीं हो, तब तक कोई प्रपोजल हमें नहीं रखना चाहिए उसके सामने शादी का। और रखिए, एक परेशान है दो को करेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं, मिलकर तीसरा पैदा करेंगे, उसको परेशान करेंगे। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरा कि अगर कोई ऐसा उसके लिए पार्टनर मिल जाए हमें जो ये समझ रखता हो, हाँ, तो क्या ये उपयुक्त है कि हमें शादी कर देना चाहिए कि एक व्यक्ति समझदार है तो दूसरा व्यक्ति भी हो जाएगा? बिल्कुल, देखो इतनी बात है कि ये प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल बात। तो इसमें वेट करना हो तो कब तक वेट कर सकते हैं? कोई ऐसा कुछ एक आप मुझे बताइए। बात थोड़ी सी व्यवहारिक मुद्दे पे चलेगी। हाँ बिल्कुल, व्यवहारिक मुद्दे पे यही कि पहले प्रश्न पूछो, अपने आप से शादी करना ही क्यों है? तो शादी करके एक व्यवस्था को खड़ा करना है या अव्यवस्था को खड़ा करना है? तो परिवार बनना, परिवार का मतलब व्यवस्था, उसमें यदि सामाजिकता नहीं उदय हो पाई जो भी शिक्षा विधि से, तो शादी करना तो एक प्रकार का अपराध ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक बात है। अभी शादी नहीं करे तो वो क्या करे? हाँ, वो भी संजट है, उसको चार विषय पांच संवेदना में जीना है, तो पुनः भी नहीं शादी करना एक प्रकार का अपराध है। तो दोनों तरीके से तो दिक्कत में रहने वाला आदमी है, तो करो नहीं करो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, ये अपने को समझ में आ गया। अब यदि सार्थकता के अर्थ में करना है तब तो ये समझ में आता है कि उसमें पहले सामाजिकता उदय हो, उसको लक्ष्य का निर्धारण हो, है ना, और ऐसे लक्ष्य के अर्थ में जीने वाला कोई मिल जाए तो कर दो भाई। अभी इतना ही है कि वो भी योग्य नहीं होगा, वो भी योग्य नहीं होगा, अभी इंटरिम स्टेज में है ना मामला, कौन योग्य हो जाएगा? जब परंपरा पूरी नहीं हो तो आदमी कहां से पूरा मिलेगा? तो कम से कम उसके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या हो सकती है जिसमें कम से कम दोनों का लक्ष्य में सहमति होना जरूरी है? मिनिमम क्या सहमति होना जरूरी है? लक्ष्य के प्रति सहमति दोनों में आवश्यक है। जैसे हम अपने केस देख लें, वर्षा और हमारी शादी गई, तो हमारे में कम से कम एक अच्छी बात यह रहेगी कि हमारे पास एक कॉमन आदमी रहा, नागराज जी, है ना, उनको भी पसंद आ गया, हमको भी पसंद आ गए, शादी इनने हमारे से करी और हमने इनसे करी, लेकिन हमको वो पसंद आ गए, तब क्या हो गया, हम दोनों के बीच में ना एक कॉमन चीज तो कोई खड़ी हो गई, जिससे क्या हो कि सारे मुद्दे निपटने हो तो वहां जाके निपट जा रहे हैं और वो संयम से जागृत मानो निकल गए, है ना। इस विधि से क्या हो गया कि अपन बच गए, नहीं तो अपन भी अपना भी हाल बेहाल होने वाला, तो बचने का कोई स्कोप नहीं है ना। उसमें ये भी नहीं कि कोई हमारा अकेला योगदान है, नहीं ये भी नहीं कि इनका अकेला योगदान है, हम दोनों का मिला जुला, लेकिन उसमें ज्यादातर हमारे बीच में कॉमन आदमी आ जाना जो कि समझदार है ना, तो उनसे हम प्रेरणा ले लें, आपस में बात बात कर ले, निपट जाए कार्यक्रम। ये एक मिनिमम मॉडल अभी हमको समझ में आया है ना, या तो एकदम पूर्ण योग्यता के साथ और नहीं तो इंटरिम मॉडल, ये समझ में आता है कि कम से कम उन दोनों का कोई एक जगह से सहमति हो, किसी एक समझदार आदमी को दोनों ने पहचान कर रखा हो तो कोई प्रॉब्लम आने पर जाकर वहां सेटल कर लिया, नहीं तो सेटल ही जाने वाला, कभी कभी सेटल होने वाला है, हो ही नहीं सकता। कितना ही ढूंढ लो अपन, कितने वेरायटी में ले आओ, कभी भी सेटल कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि विवाद तो होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिस परंपरा से आ रहे हैं उसमें तो अधूरे ही परंपरा है, शिक्षा अधूरी, परंपरा अधूरी, तो हम कहां से पूरे आ जाएंगे, और हमने ये सोच लिया उससे हम पूरे हो गए छोड़ी दें, तो पूरे होने के कार्यक्रम में लग गए भाई। वो लगने का मतलब क्या निकला, कि श्रेष्ठ मानव की पहचान हो जाए और कम से कम दोनों का उसमें सहमति हो जाए तो मामला आगे बढ़ गया, फिर दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर भी कोई परिवार आते हैं, अब यहां भी परिवार आते तो कैसे रह लेते हो, तो वो पहले से उनके शादीशुदा है, संबंध है, लेकिन वो संबंध यहां पर आकर अपग्रेड हो रहे हैं। कैसे अपग्रेड हो गया, दोनों पति पत्नी का हमारे प्रति कोई स्वीकृति हो गया, या तो आस्था बोलो या जो बोलो, है ना। स्वीकृति होने से क्या हो गया, जो भी दिक्कत है आती है नहीं आती है, सॉरी हर दिन हमको दिन भर ही बोलता रहता हमें, तो उसमें क्या होता है कि जितनी जितनी हमारी योग्यता है उतना भी हम बात कर पाते हैं, उससे कोई ना कोई रास्ता निकल आता है, आगे चलते रहते हैं। यहां पर जो परिवार आए ये भी तो ऐसी इसी धरती में से निकले हुए अधूरी परंपरा के परिवार हैं, ये एकदम पूरे हो गए ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन पूरा होने का एक डिजाइन बन गया, उसमें चलते रहेंगे कार्यक्रम। उधर अधूरा रहने का डिजाइन था, उसमें अधूरे रहते थे, इधर पूरा होने के डिजाइन में पूरे होने की दिशा में काम करते रहते, क्या बुराई। तो ये बीच का इंटरिम मॉडल, एक तो वो मॉडल दोनों ही योग्य हो जाए, जिसकी संभावना ही नहीं है अभी, क्यों, शिक्षा और व्यवस्था पूरी नहीं है तो कहां संभावना हो जाएगी, आधे अधूरों के साथ ही काम चलेगा। लेकिन आधे अधूरों को निभने का कार्यक्रम कहां से बना, जब तक कि दोनों में वर वधु दोनों में एक श्रेष्ठता की पहचान हो जाएगी और उसमें एक कॉमन व्यक्ति की पहचान हो जाए, बच सकते हैं, चल सकता है कार्यक्रम, ये मिनिमम प्रोग्राम है। तो भैया ऐसा कुछ प्रोग्राम है अपने पास कि मतलब ये लॉन्ग टर्म ना हो के कि परिचय विकल्प फिर अध्ययन, तो क्या ये कि अगर जो भावी पति पत्नी है तो अगर वो आए और यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि एक दिन दो दिन, अब वो तो आप करोगे, अब आप मतलब एक दिन मतलब कुछ मतलब लक्ष्य की स्पष्टता हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ कर ही रहे हैं, हर दिन कर ही रहे हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं। लाल दवा बनाते हैं, लाल दवा बनाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी अपेक्षा जायज है, हमारी उतनी योग्यता नहीं है, अभी योग्यता बढ़ा रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा आगे बढ़ाएं बातचीत, ये बात समझ में आ गई। तो दो बातें हम समझ रहे हैं, फिर से मैं दोहरा देता हूं, मानव मानव जाति में संबंध है या नहीं है, अब ये बात हो रही है अस्तित्व सहज विधि से, ये होने के रूप में है, रहने के रूप में है या नहीं, अभी तो नहीं है, तो रहने के रूप में होना है, ये बात समझ आ गई कि हम रह जाएं संबंध पूर्वक। अब उसके लिए क्या चीज चाहिए, समझ चाहिए, समझ आने के बाद ही संबंध की पहचान हुई, संबंध की पहचान हुई तो संबंध की पहचान का मतलब क्या है, इतने सारे मुद्दे एक साथ खुल रहे हैं, तो अभी संबंध वाले मुद्दे को अपन ठीक ठीक पकड़ते हैं, वहां से वो चीजें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। हेलो भैया, एक संगल साहब जो बात कर रहे थे उसी के आगे मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि कई बार जैसे संबंध में जो एक डिफरेंस होता है जीव चेतना, तो की बात पहले टैग लगाओ कौन से, नहीं नहीं मान लो जैसे जीव चेतना मतलब, बात करें मानव चेतना में बात करें, मतलब मानव चेतना में मतलब हमने प्रवेश किया और हमारे जो घर वाले उन्होंने नहीं किया, तो ये सुन लेंगे तो पता नहीं क्या होगा आपका। हाँ तो अब वो प्रमाण के रूप में आपने जो बात की है तो प्रमाण क्या पेश किया जाए, जैसे आपने बोला कि आप अगर मान लो व्यवहार प्रमाण, अच्छी बातें करने लोगों को तो समझ में आएगा नहीं उनके, व्यवहार प्रमाण तो क्या क्या हो सकता है व्यवहार प्रमाण, एक तो बताएं स्वयं में निर्विरोध, अच्छा स्वयं में निर्विरोध, ठीक, तो उसका क्या मतलब स्वयं में निर्विरोध का थोड़ा नहीं, वो तो मतलब कुछ बताए ना कि क्या ऐसी चीजें होती कि उनको समझ में आता है कि हम स्वयं में निर्विरोध नहीं है। हाँ, अंतर्द्वंद से मुक्त रहना, मतलब खुद हमारा अंतर्द्वंद दिख जाता है। हाँ जी, तो वो अगर नहीं दिखेगा तो प्रमाण हो जाएगा कि ये अंतर्द्वंद से मुक्त। बिल्कुल, वो नहीं होगा तो नहीं दिखेगा तो क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए बेसिकली आप अभी अपने परिवार के लिए जी रहे हैं या आप अपने लिए जी रहे हैं ये भी अभी सोचना पड़ेगा। हर एक आदमी परिवार में अपने लिए जीता है या परिवार के लिए जीता है? नहीं, लगता है तो परिवार के लिए, पर सच्चाई में तो अपने लिए जीता है। बिल्कुल ठीक है, हम सब अपने लिए परिवार में जीते हैं क्योंकि परिवार अपने में है। अगर आपको ध्यान ही नहीं आए कौन पत्नी कौन बच्चा तो क्या गाय का परिवार, गाय को ध्यान नहीं देता तो कोई परिवार थोड़ी वहां। तो हमारे में मानव में परिवार है, अपने लिए परिवार है, तो अपन कौन? अपने में द्वंद्व अंतर्द्वंद की मुक्ति होना जरूरी है। तो परिवार में हम याचक नहीं रहते, परिवार में हमारे में वो याचना की पूर्ति करने की योग्यता होती, इतनी बात है। और ये भी कह रहे हैं, देखो एक छोटी सी कहानी हर बार मैं कहता हूं, यही हमारे एक इसी गांव की बात है कि कुछ साधुओं के बीच में कोई प्रोग्राम हुआ ज्ञानी, और प्रोग्राम के बाद उनको शॉल कंबल बांटी गई, और शॉल कंबल में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कुछ साधु लोग नाराज हो गए, भी नाराज हो गए तो लड़ाई करने लगे, खूब जम के लड़ाई मतलब एकदम माँ की बहन की सब शुरू कर दिया उन्होंने, तो है ना, मंत्रोच्चार। तो गांव में दो बुजुर्ग साइड में देख के हंस रहे, क्या कर रहे हो? हंस रहे। तो मैंने पूछा कि आप क्यों हंस रहे भैया? तो मालवा की भाषा में बोले कि देखो ज्ञानी भी लड़े, मतलब ज्ञानी आदमी भी लड़ाई करता है, मतलब ये तो उनको पता ही है कि ज्ञान का अंतिम बिंदु क्या होगा, लड़ाई नहीं करेगा। आप सोचिए, मतलब भ्रमित से भ्रमित आदमी में जो अपेक्षा है वो एक जागृत मानव की योग्यता है खाली, इतने तो मुद्दा है। अपन क्या करते हैं, योग्यता संपन्न होते नहीं है, और योग्यता विहीन हम सोचते हैं तैरता कैसे होगा आदमी, तैरता कैसे होगा, यही ना। तो योग्यता से ही ये संबंध नाम की चीज डील हो सकती है, उसी में हमारा कोई प्रभाव बनता है। हमारा कोई प्रभाव अभी बनता ही नहीं है, जिस प्रकार का आपका पर्सनैलिटी है अभी आपका, आपके घर में क्या प्रभाव है शुद्ध हिंदी में बात करी जाए तो, है ना। तो शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो जो हमारी समझ है वही हमारे व्यवहार में प्रकट होती है, वही हमारे प्रभाव को बनाती है। अपने घर में अपना कोई प्रभाव ही नहीं महाराज, ठीक। इसीलिए क्या होता है कि कोई आपकी बात सुनता नहीं है, है ना। तो योग्यता को संपन्न होना इसको एजेंडा बनाना चाहिए, हम उनको कन्विंस करना है या उनसे दूर भागना है या उनसे लड़ना है, अब उनको उनके बारे में सोचना नहीं है, ऐसे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जिनसे भी बात हो पा रही है, जितने लोग यहां जुड़ पाए आ रहे हैं जा रहे हैं, उन सबसे ये बात करते हैं कि अपनी योग्यता को बढ़ाया जाए। क्या योग्यता को बढ़ाया जाए? पहले हम एक मानव के रूप में कैसे होना है ये हमको समझ में आए, अपने में विरोध मुक्ति हो जाए, हम अपने तन का अपने मन का और अपने धन का सदुपयोग कर सके, इतना अधिकार आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इस ऐसे अधिकार संपन्न हो अभी बताओ? आप पूरी तरह से तो नहीं है, नहीं है। आप अपने तन का सदुपयोग नहीं कर सकते, मन का नहीं कर सकते, धन का नहीं कर सकते, हाथ लगाने जाओ घर में वो बवाल हो जाएगा अभी, तो क्या करते रहे भाई इतने दिन तक? तो ये अभी हमारा पीछे का जो भी उटपटांग अभ्यास रहा उसके कारण ही हुआ है। हम सोचे ओवर द नाइट ये बदल जाना चाहिए, भाई ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो समझना शुरू करते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए था, कहाँ चूक हो रहा है, क्या इसका निवारण हो सकता है, इसको धीरे धीरे समझेंगे। तब तक क्या होना है घर वालों को, जो हो रहा है वो होने दो, वो कौन सा आपसे पूछ के कर रहे हैं, है ना। तो ना हम उनके कार्यक्रम में कोई बाधा बन रहे, ना कोई उनको असहयोग कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं चलने थोड़े दिन और चलने दो, कब तक? जब तक आपको कुछ चीजें समझ में आ जाए। हम करने की जो जल्दी करते हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है, है ना। समझने के पे लगा जाए, करने वाले में जो कर रहे थे वो करने देते हैं, इतनी बात करके इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, योग्यताओं पे काम करिए, अपनी योग्यता बढ़े, ठीक है ना बात। अपना योग्यता से अपना प्रभाव बढ़ता है, उस प्रभाव क्षेत्र में ही फिर कोई लोग समझ पाते हमसे। यदि हमारा कोई प्रभाव ही नहीं घर में तो क्या समझेगा कोई हमसे। हर आदमी के बूते का नहीं है ये भी, क्यों नहीं है ये, इसको भी बहुत ठीक ठीक रखना पड़ेगा भैया। यदि हम हमारा पुराना अभ्यास किस प्रकार से रहा है ना, यदि हम हमारा कोई हमारे परिवार में क्रेडिट ही नहीं है, कोई योगदान मतलब उस प्रकार से नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं बना हुआ है हमारा, तो प्रभाव बनेगा पहले, उसके बाद लोग समझेंगे। तब तक क्या होगा, जब तक जो होगा सो होगा। तो जहां तक भी गाड़ी रुकी हुई है वहां से आगे चलेगी। तो तमाम लोग जुड़ते हैं, जैसे कई सारी महिलाएं जुड़ती हैं, अब वो क्या करें इसको समझ के क्या करें। वो मैं बोले पति की सेवा करो, खुश रहो यार, वो तो हमसे होने की नहीं है, है ना, क्योंकि तो समझ में आ गया सेवा करके तो सुख होता नहीं, खाली सेवा नहीं चाहिए ऐसा नहीं। सुखी है क्या हो गया आदमी सेवा करे तो ठीक है, सेवा करके तो कोई सुखी हुआ ही नहीं, सुखी सेवा अनिवार्य है। तो क्या करेंगे, तो उन्हीं महिलाओं के साथ उन्हीं परिवार में ये बात शुरुआती दौर में एकदम इनिशियल स्टेज में, जहां पर जिनका कोई ना कोई प्रभाव क्षेत्र बना हुआ, कई सारी महिलाएं यहां पे आई हैं, उनके घर में उनका बात का कोई इज्जत है, उन्होंने अपना बनाकर रखा, तो उनके बाद से आज उनका परिवार कहीं कहीं जुड़ गया। कई सारी महिलाओं का अपना परिवार में कोई हमने उनकी गलती हो या किसी और की गलती हो उसमें उसके कारण टूटा हुआ है, ठीक ऐसे कई पुरुषों का भी हालत है ना, कई पुरुषों का हालत है, इनका कोई क्रेडिट नहीं है, तो क्या करे आदमी, रोएगा क्या करे वो। तो वो पहले समझे, अपने में अपना सम्मान बनाए, उससे प्रभाव बनेगा, उसके आगे चीजें बदलेंगे भाई, ठीक है ये बात। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि सामाजिकता में अब तन मन धन का सदुपयोग होता है, तो ये सब आप पहले सुनी चुके हो, तो जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं। तन मन और धन कुल मिलाकर तीन तरह की चीजें हैं, है ना। इसको आदर्शवाद में क्या कहा गया, क्या इसकी मान्यता है और क्या इसका सदुपयोग है, भौतिकवाद में क्या कहा गया, एक बार रिवीजन कर देते हैं, आपको याद आ जाएगा, क्या मान्यता है और क्या इसका सदुपयोग है, और सअस्तित्ववाद में क्या इसके बारे में मान्यता है और क्या इसका सदुपयोग है। ठीक है बात, ये ठीक से समझ में आ जाए। इसके किए बिना सामाजिकता नहीं है, इसके बिना हम परिवार में जीने की योग्यता रखते ही नहीं है। तन मन धन का यदि सदुपयोग नहीं करोगे, हमारे में सामाजिकता उदय ही नहीं हुआ, तो किसी के साथ अपना पटने वाला है ही नहीं कभी भी जिंदगी में, है ना। चाहे हमारी च्वाइसेस बिल्कुल मैच कर जाए, दोनों दुरुपयोग करने में एक समान हो जाए, च्वाइसेस का क्या मतलब है कि दुरुपयोग एक समान हो जाए, दुरुपयोग समान होता ही नहीं है, क्योंकि जब साधन सुविधा का दुरुपयोग करेंगे तो मन में खिन्नता रहेगी, तो वो हार्मनी बनने वाली नहीं है। तो भौतिकवाद में आदर्शवाद में क्या कहा गया, तन को कहा गया है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, पाप का फल है, क्या कहा गया, कर्म फल का बंधन है, मतलब पिछली शरीर यात्रा में जो कुछ भी हमने गलत सलत किया उसके दंड के स्वरूप में आपको ये शरीर यात्रा मिली है, आदर्शवाद में ये कहा गया। तन क्या चीज है, पाप का फल है। तन क्या चीज कही आदर्शवाद में, दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, काला काला से लिख देते हैं, पाप का फल। तो क्या करना है इसका, तो पिछली शरीर यात्रा में क्या हुआ था, कुछ कर्म हो गए, कर्म का बंधन हो गया तो शरीर मिल गया, अब क्या करना, तो इसको तप करो, तपस्या करो, उसको क्या करो, तपाओ उसको, ये पाप का फल है इसको तपाओ। तो तप तपस्या इसका सदुपयोग है, ये कहा गया आदर्शवाद में, ठीक है। तो मन क्या चीज है, तो मन को कहा गया आत्मा है, और ये है क्या चीज, तो ये परमात्मा का अंश है, आत्मा किसका अंश है, ये कहा गया है ना। तो इसको क्या करना है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो आत्मा कहां से ही परमात्मा से जाना कहां है इसको परमात्मा में, तो क्या करना है इसको परमात्मा की तरफ मुंह करो उसका, तो परमात्मा की तरफ इसका मुंह करेंगे तो इधर क्या करना है, तो काम क्या करना है यहां पर भक्ति और विरक्ति। तो मन का सदुपयोग क्या है, भक्ति और विरक्ति। ये बात समझ में आ रही, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा पूरा शॉर्टकट में। तो पूरे आदर्शवाद ने यह कहा कि मन का सदुपयोग है भक्ति में लगाओ उसको, ईश्वर की भक्ति में लगाओ, संसार के प्रति विरक्ति में लगाओ। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं। धन क्या है, ये संसार पूरा धन है, इसको क्या कहा गया, ये माया है। क्या कहा, ये माया है, तो क्या करो इसको, ये लगता है कि हमारी, ये किसी की नहीं होती, ये माया किसी की नहीं है, है ना, ये किसी की आपकी जेब में फिर भी आपकी नहीं है वो, तो क्या करना है इसका सदुपयोग क्या है इसका, इसको दान करो। तो धन को करो दान, मन में लगाओ भक्ति विरक्ति, और तन को लगाओ तप तपस्या में। अब ऐसा जब करने जाते हैं तो इसमें विरोध खत्म नहीं होता है, बाह्य विरोध होता रहता है, अंतर विरोध होता रहता है। जैसे भूख लग रही है तो अब उसको तपाओ, आप ही के अंदर भूख के सिग्नल आ रहे हैं और आप ही बोल रहे हो कि नहीं खाना नहीं खाना आज उपवास है, तो विरोध बना ही रहता है ना। और माता पिता दोनों ही तप तपस्या करने लगे, बच्चे क्या हो, तो जीने का कोई मॉडल निकलता नहीं जो यहां से यहां तक हम जी पाए। जब तक कोई इसमें थ्रू एंड थ्रू मॉडल निकलता नहीं है, तो वो विरोध ही करेगा। यहां पे कोई विरोध होगा तो वो लौट के यहीं आएगा, यहां पे कोई विरोध होगा तो लौट के यहीं आना है। इस प्रकार से ये हमको समझ में आ जाए कि जब तक सामाजिकता थ्रू एंड थ्रू नहीं होगी, वो विरोध से मुक्त नहीं है, कहीं ना कहीं उसे वो विरोध खड़ा होने वाला है। उस समय वहां नहीं हो, वो आगे न पीछे न, समय का मुद्दा हो सकता है, जगह का मुद्दा हो सकता है, विरोध खड़ा हो गई। ये बात समझ में आ गई। लेकिन देखिए इसमें कॉम्प्लीमेंट्री शिप है, ये विचार क्यों बना, कुल धरती पर तीसरा विचार क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अल्टीमेटली आदमी तन मन धन तीन ही चीज है ना, कुल मिलाकर मानव में क्या चीज है, तन मन धन। तो इसके बारे में थॉट बनना, ये भी इतने साल लगे, लाखों साल में एक थॉट बना पाए अपन। थॉट का मतलब ये कि जो भी समझ पाए उसके आधार पर जो भी उन्होंने सदुपयोग दिया वो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, तन को तप तपस्या में लगाओ तो धन को दान कर दो तो भक्ति विरक्ति में आसानी रहती है, कितना कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तर्क लगाने से ये पूरा पैक हो गया है ना। तप तपस्या करने के लिए धन चाहिए क्या आपको, तो इसको दान करना, तप तपस्या में लगाना, तो भक्ति विरक्ति के लिए आसानी हो गया है। तो इसलिए इसको बोला आदर्शवादिक विचार बना, जिसमें तन मन धन को करते समय कोई उसमें कॉम्प्लीमेंट्री शिप है, भले ही वो सफल होता है या नहीं होता है अलग बात है ना। जब तक ये नहीं बना, जैसे आत्मा परमात्मा का अंश है, जब तक ये नहीं आया तब तक आदर्शवाद भी पूरा नहीं पड़ा था, है ना। पहले परमात्मा कंसेप्ट आया, बाद में कई साल बाद आत्मा कंसेप्ट आया, फिर उसके बाद कई साल बाद सैकड़ों साल बाद ये आत्मा को करना क्या है, परमात्मा तक पहुंचना है ना, ये कंसेप्ट आया, फिर उसके लिए सारे डिजाइन आए, ये ऐसे इवॉल्व होते होते होते होते होते यहां पहुंचा। ये बात समझ में आती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जैसे बना, सदुपयोग परिभाषित मतलब कॉम्प्लीमेंट्री शिप चाहिए, क्योंकि आदमी अपने आप तीनों मिलाकर एक है, ये अलग अलग नहीं है, तन मन धन को अलग अलग चीज नहीं है, ये सब मिलाकर एक मानव है ना। तो इनमें कॉम्प्लीमेंट्री शिप आ गई, उसका नाम एक विचार बन गया। लेकिन ये विचार से हम क्या हुए, सफल नहीं हुए। क्या सफल नहीं हुए, हमारे में सामाजिकता प्रमाणित नहीं हो पाई, मतलब हम अंतर विरोध और बाह्य विरोध से मुक्त कभी भी नहीं हो पाए, व्यवहार में सफल नहीं हो पाए। भौतिकवाद में क्या मान्यता है, तन क्या है, तन में तो कुछ संवेदना है ओनली, है ना, मतलब कुछ फिजिकल चीज है टोटल मिलाकर। और तो इसका सदुपयोग क्या है, तो इसमें इसका सदुपयोग भौतिकवाद में भोगो, संवेदना से जितना भी हो सकता है उतना तरीके से भोगो, आप जीभ नाक कान त्वचा जो भी है उन सब से जो कुछ भी आप भोग सकते हो भोगो। क्योंकि तन क्या चीज है भाई, आया शरीर यहीं से बना है, यहीं मर जाए खत्म काम, जो कुछ खाया पिया वही आपके पास आया, बाकी क्या है। तो संवेदना को भोगो, ये विचार दिया आपको भौतिकवाद ने। और मन क्या चीज है? तो मन बोलते हैं इल्यूजन है, भ्रम है। मन नाम की कोई चीज होती नहीं है, विज्ञान के हिसाब से मन होता ही नहीं है, है ना। तो मन क्या होता है? खाली कोई एक संवेदना है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, और वो चंचल है। तो मन चंचल तो क्या करना है उसको? उसका सदुपयोग क्या है? मनोरंजन। मन को कहां लगाओ? मनोरंजन में लगाओ। ये बात समझ में आई? और धन क्या चीज है? तो धन पैसा है, सुविधा है ना। तो क्या होगा इससे? इसका सदुपयोग क्या है? इसका सदुपयोग है, ये क्या चीज है? भोगने में सहायक वस्तु है। यदि पैसा ही नहीं होगा तो कैसे भोगोगे? अब क्या हो गया? ये नजरिया बन गया, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहां पर भी ये विचार है। क्यों कह रहे हैं विचार है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना। मन को मनोरंजन के लिए कोई ना कोई चाहिए सामान, कभी मोबाइल चाहिए, कभी क्या चाहिए, कभी क्या चाहिए, है ना, कठिन काम। तो मन को मनोरंजन करने को चाहिए, तन में क्या संवेदना हो रही है, तो संवेदना के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। आप भोगोगे, भोगने में सहायक वस्तु आ गई, मन का मनोरंजन हो गया, एक बढ़िया विचार हो गया। लाखों साल में जो विचार बना था, 300-400 साल में लोग वहां से सब निकल गए, इधर भाग आए, पूरी पूरी भीड़, रुको रुको रुको, अभी सुख होने वाला, परमात्मा मिलने वाला, कुछ नहीं, पब्लिक ये दौड़ी इधर किधर, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्टकट में दिख रहा है, एकदम फटाफट, है ना। जो हम बैठे हुए थे वो खत्म हो गया। इस मॉडल से भी क्या निकल गया? इस मॉडल से भी हम किसी अपने में विरोध से मुक्त हो पाए क्या? हम अपने में विरोध से मुक्त नहीं हो पाए तो सामाजिकता कहां से खड़ी होगी? ये बात समझ में आई? वृंदा जी समझ में आ रही बात? रख दो उसको थोड़ी देर, यार क्या है इसमें। तो ये समझ में आना चाहिए, इस मॉडल में जीकर भी हम जिस मॉडल में जिए, इसमें क्या सामाजिकता खड़ी हुई? क्योंकि संवेदना में कभी भी एक नहीं हो सकते। आपको जितना खट्टा लगता है उतना जरूरी नहीं दूसरे को उतना ही खट्टा लगे। आपको कोई भाषा जो अच्छी लगती जरूरी नहीं वही भाषा सबको अच्छी लगे। आपको जो बातचीत करने का तरीका अच्छा लगता है जरूरी नहीं सब में वो हो ही हो सबको अच्छा लगे। उसमें कोई हम एक रूप हो नहीं सकते, है ना। प्रेजेंटेशन जैसे यहां प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपको ये सूट कर सकता है प्रेजेंटेशन देने का तरीका, नहीं भी कर सकता है, सबको अच्छा लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंटेंट को अलग चीज है, प्रेजेंटेशन को अलग चीज हो सकती है। तो ये समझ में आ जाए कि इसके आधार पर मनोरंजन भोग और भोगने में सहायक वस्तु के आधार पर हम कोई सामाजिकता मतलब अपने में अंतर विरोध से मुक्ति को नहीं पहचान पाए। आज तक तो नहीं भाई, ये बात समझ में आई? हुआ कोई भी नहीं हो पाया। तो अभी वापस संजय भैया बात करते हैं, ऐसे आप जी रहे थे तो क्या विरोध था परिवार में या नहीं था? था या नहीं था? ये दोनों मॉडल अपन जी के देखे कि देखे? हाँ, थोड़ा बहुत होता है। अगर मान लीजिए कोई आवश्यकता से अधिक पैसे का दुरुपयोग होता है तो विरोध होता है। ये दोनों मॉडल में अपने में अंतर विरोध रहा या नहीं रहा? स्वयं की बात करें? हाँ हाँ, स्वयं में रहता है। तो परस्परता में व्यक्त हुआ या नहीं हुआ? हाँ वो भी हुआ। तो इसमें तो रास्ता है नहीं। अब आप सोचो नहीं मैं यही करता रहूं, अब उससे निकल आएगा? दोनों के बीच में झूलते रहते हैं। तो निकल आएगा क्या? नहीं निकलेगा। ये तो बात समझ में आ गई। तो जो कुछ हम कर रहे थे उससे तो रास्ता निकला नहीं और निकलेगा भी नहीं। अब जो कुछ नया करना है उसके साहस ये भैया, उसमें से रास्ता निकल सकता है। अगर ये ठीक ठीक समीक्षित हो जाए कि जिस प्रकार से हम जो कुछ किए हैं अभी तक उसमें तो कोई रास्ता था नहीं, आगे भी निकलने की संभावना नहीं है। अगर आप में ये समीक्षित हो जाएगा आगे निकलने की संभावना नहीं है, तभी आप तीसरे रास्ते पे मतलब कन्विक्शन हो जाएगा। हाँ वो जरूरी है, बिल्कुल। नहीं तो अदरवाइज कई बार वो हो जाता है कि यार उसको भी ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। तो हम यहां चल दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे के रास्ते को वापस मजबूत करेंगे उनके साथ, उससे कुछ होता नहीं है। ये आपको पता ही है, दोबारा भी कर लोगे, तिबारा भी कर लोगे, यहां रह के पत्नी की या बच्चों की बहुत सुविधाओं का ध्यान रख लोगे तो उससे भी कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। ठीक, थोड़ी बहुत अनुकूलता होती है, प्रतिकूलता होती है। अब ये समझ में आ जाए कि तन का अब दर्शन के आधार पर क्या मान्यता है, और आप उसको वेरीफाई करके देख लें। ऐसा नहीं कि मान्यता मतलब मैंने लिखा है मान्यता, आपके लिए जानने की जरूरत है। यहां पर ये कह रहे हैं कि ये पूरा शरीर जो है समझने के लिए मिला है। काहे के लिए मिला है? समझने के लिए, जो आंख नाक कान जीभ त्वचा जो भी है हमारे शरीर में, ये सभी हमारे लिए समझने के में सहायक यंत्र हैं। काय में समझने के लिए, मतलब क्या करने के लिए है ये, ये सब समझने में सहायक है। आंख नाक कान जितने हैं, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों सुने कि नहीं सुने। ज्ञानेन्द्रिय का मतलब इन्फॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस, क्या डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। यदि ये ज्ञानेन्द्रियों का हम सदुपयोग करते हैं तो क्या चीज निकलेगा उससे, हमारे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे अध्ययन करने के लिए टूल है। तो ज्ञानेन्द्रिया इसलिए है कि हम समझें, और कर्मेंद्रिया किस लिए है, कर्मेंद्रिया काय के लिए, जो समझ गया उसको प्रमाणित करने के लिए, है ना। तो ये हमको समझ में आया कि जो भी यंत्र इसमें लगे हैं वो सारे के सारे, ये शरीर क्या है, हमारे लिए साधन है। तो शरीर साधन है तो सदुपयोग क्या है इसका, समझना, इसी को कहा जागृति, कई बार लोग डर जाते हैं, और समझ को प्रमाणित करना। समझना और समझ को प्रमाणित करने के लिए ये शरीर है। अभी जब भी आप ऐसा करेंगे, किसको भी दिक्कत होती है इसमें, घर में लड़ाई होती है कि नहीं होती, लोग बोलते हैं क्या करता है तो दिन में मोबाइल देखते रहता है, चाहे वो भी देखते रहते हो लेकिन उनको खुद भी देखें, उनको खुद में तो अच्छा लग सकता है, मान लेते हैं। आप जब देखोगे तो आप में अच्छा लगता है। मौसा जी, एक चीज जो छूट नहीं रही है वो ऐसा है कि ये तो समझ में आ रहा है कि अभी के करंट सिस्टम में ऐसी योग्यता नहीं आई है कि सबके साथ निर्विरोध हो जाए, बट सबके साथ नहीं होता है, पहले अंतर विरोध से मुक्त होना है। हाँ, मतलब किसी के साथ भी फॉर दैट मैटर, खुद के साथ ही। लेकिन परिवार में तो ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रहा है, मतलब अभी तो मुझे लग रहा है कि परिवार में सिम्फनी है, मतलब बढ़िया चल रहा है। तो इस वजह से अब जब बात हो रही है कि परिवार का गठन फिर से होना चाहिए, तो ये चीज पकड़ में नहीं आ रही है। फिर से होना चाहिए मतलब अपग्रेड होने की, अब अपग्रेड होने की बात हो रही है, मतलब लक्ष्य के आधार पर होने की जो बात हो रही है, उसकी जरूरत वहां पे तो फील क्यों नहीं हो रही है फिर। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। इसका प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको, हमने अपने भ्रमित परिवारों को इस प्रकार से डिजाइन बना दिया कि जिसमें ऐसा लगता है कि अपग्रेड होने की जरूरत ही नहीं है। ये धोखाधड़ी है या जागृति है? हमने अपने विरोधों को इस प्रकार से हमने बना दिया, भाषा सीख सीख के सेट कर दिया, सेटिंग हो गया। सेटिंग कहाँ गया हमने, सेटिंग वाले भैया, क्या सेटिंग कर दिया कि अभी एक ही जगह रहते हुए भी हमने इस प्रकार से बना दिया कि कोई किसी के रास्ते में आड़े ना हो, ऐसे घूम के निकल जाओ, घर साथ में रहते हैं, हेलो मम्मी, दूर से निकल लो। अभी यही आडंबर है ना, हमने कई तरीके से आडंबर घर में बनाया, कन्वीनियंस के लिए बनाया। रोज रोज लड़ने से अच्छा है ना, क्या करता आदमी, तो उसको भी हम समझ सकते हैं कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि रोज लड़ाई उससे अच्छा यार इसका कमरा अलग करो, इसका दरवाजा अलग करो, है ना। इधर से बैठक में जाते समय वो, मतलब बेडरूम में जाते समय बैठक में जाने के रास्ते में रखो, क्योंकि कन्वीनियंस। तो पूरा डिजाइन जो घर में हमने बनाया कन्वीनियंस को ध्यान रखकर, उसमें क्या हो गया कि आडंबर आ गया। तो एक समय तक बच्चों को पता ही नहीं चलता कि घर में इतना प्रॉब्लम भी है, इतना भी हो गया। एक समय पता चलता बड़े डिप्रेशन में आते, और एक समय जाकर पता लगा मम्मी के मन में तो इतना विरोध है बाप के प्रति, है ना, पता ही नहीं चलने देते हम कई दिन तक। ठीक, तो आदमी की जमीन जो पैर के नीचे की खसक जाती है। तो मैं तो कहता हूं बढ़िया परिवार हुआ है जो रोज लड़ते हैं, कम से कम कोई भ्रम तो खड़ा नहीं करते हैं। अगर ज्योति के मन में कोई दिक्कत है तो चौराहे पे खड़ी होकर लड़ाई करती है ना, ये बढ़िया है, उनसे बेहतर है कि जो सामने जिया करते हैं, और एक्चुअली तो मन में वही सब चलता रहता है। ये बात समझ में आई? तो हमको ये सोचना पड़ेगा, तब हमारे लिए निष्कर्ष में जाना पड़ेगा, क्या इसमें आदर्शवाद और भौतिकवाद में जीते समय क्या ऐसी संभावना है? यदि हो तो ट्रायल करके देख लो। अभी यहां पे निष्कर्ष रूप में करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारा निष्कर्ष है, आपके लिए नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा, यदि आप अनुकरण करते हो तो फिर इस निष्कर्ष में काम करोगे, नहीं तो आप अपने पहले देखो, समीक्षा करो। इस निष्कर्ष पे कैसे काम करेंगे, थोड़ा और खोलिए। भाई जैसे मैंने बताया कि भी मान लो साहिल ही मोबाइल देखता रहता है थोड़ी देर के लिए, और बताया देखते होगा तो क्या है, लेता काहे के लिए आदमी। तो क्या होता है, हर आदमी निकलता है जो उसको क्या लगता है यार शरीर का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अभी भले उसको ये परिभाषा पता हो या ना हो, ये जो मैंने कही ये परिभाषा भले उसको पता ना हो, अपेक्षा इतनी है, और भले खुद भी अंदर जाके वो मोबाइल ही देखे वापिस भी, लेकिन इसको क्रॉस करते समय देख रहे हैं क्या यार आदमी पढ़ा रहता है मोबाइल देखता रहता है, तो क्या इससे इसको दिन भर क्या उसको बिल बनाने की इच्छा है लोगों को? अपेक्षा क्या है कि हर एक मानव जो है अपने शरीर का सदुपयोग करे, ऐसे है ना? ये नेचुरली है, इसमें सामने वाले को तैयार करने की जरूरत नहीं है आपको, उससे उसको पहले योग्य बनाने की जरूरत नहीं कि तू हमारा मूल्यांकन ऐसे करना, इतनी क्षमता उसमें है ही। यदि मैं अपने शरीर का सदुपयोग करता हूं तो आप हमसे नाराज नहीं हो सकते, हो नहीं सकते हम नाराज। यदि मैं अपने मन का सदुपयोग करता हूं तो आप हमसे शिकायत नहीं कर सकते, नाराजी नहीं बन सकती। यदि मैं अपने धन का सदुपयोग करता हूं तो कोई इसमें दिक्कत आपको हो नहीं सकती, यही तो ब्यूटी है। अगर ये हमको समझ में आया तो अभी तक क्या हुआ, अभी तक हम इसको पहचाने नहीं है तो हम लोगों से है ना भीख मांग रहे हैं, भीख क्या थोड़ा पास कर दो बैठे जी यार, क्या कर रहे हैं हम लोग? एक दूसरे से हम भीख मांग रहे हैं, एक दूसरे में शिकायत कर रहे हैं, काम दोनों उतने ही कर रहे हैं, तो हम सम्मानजनक कहां जी पा रहे हैं? हम सम्मानजनक जी नहीं पा रहे। सम्मानजनक जीने जाएंगे, जीने जीना बनता है तो उसमें किसी से अपने को भीख नहीं मांगनी, तो उनको पास करो है ना। और हमको अहंकार की बात भी नहीं कर रहे, हम जिस प्रकार से जिएंगे उस प्रकार से वो पास ही करेगा। तो आदमी का एक मौलिक आचरण है वो सदुपयोगिता के साथ जुड़ता है, वो हर एक मानव के लिए को स्वीकार होता है, हमारे लिए सुखद होता है, दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है। इतनी छोटी सी बात। अब जैसे अगर ऐसे जीने की जगह में आप जाते हो तो अब आपकी डिपेंडेंसी खत्म हुई या बढ़ गई, क्या हो गया? दूसरे आदमी के साथ हमारा डिपेंडेंसी बढ़ गया या खत्म हो गया? हम स्वतंत्र हो गए परतंत्र हो गए? हम स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं, सदुपयोग करते हैं, दूसरे को वो स्वीकार होते होता है, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको स्वीकार नहीं हो, है ना? हो सकता है कि एक उम्र के बाद आदमी बहुत ही ज्यादा कोई दिक्कत में आ गया हो तो नहीं स्वीकार करेगा, मान लो नहीं करेगा तो नहीं करेगा भाई, क्या कर सकते हैं? तो अस्तित्व में जो नियम है हम वैसा जियेंगे या लोगों की स्वीकृतियों के लिए हम कटोरा लेकर घूमते रहेंगे? क्या करना चाहिए आप बताओ, बताओ भैया क्या करना चाहिए? है ना कि भैया आप हमको पास कर दो महाराज, आप कर दो, आप कर दो, वो तो हम कर ही रहे थे अभी तक, है ना? हमको कोई अपने में एक जीने का तरीका समझ में आए जो मेरे लिए सुखद हो। सुखद होने का मतलब है परिणामदायी हो, परिणामदायी होने का मतलब है कि परंपरादायी हो, है ना, न्याय हो, धर्म हो, सत्य हो, और वो मेरे लिए सुखद है, दूसरे के लिए प्रेरणा है, इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए अपन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। और दूसरा मानव क्या पता है जिसके बारे में आप डर रहे हो, वो ऐसे ही बैठा हो, इंतजार ही कर रहा हूं, वो ऐसे ही इंतजार कर रहा हूं, क्या पता आपको? और हो सकता है कि एक सर्टन एज के बाद आदमी क्लोज कर दे अपनी कहानी, इसका मतलब ये नहीं है कि नियम न्याय की परिभाषा बदल गई, अगली शरीर यात्रा में समझ लेगा जल्दी क्या है, और उसके लिए तो काम ही कर रहे हैं अपन, नहीं कर रहे हैं? अगली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अगली पीढ़ी में ये सब लोग पैदा होकर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उनके लिए काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या हो गया? मौसा जी, इसमें ऐसा होगा क्या कि जब तक के एग्जिस्टिंग परिवार में कमी नहीं दिखेगी तब तक की आवश्यकता नहीं होगी कि इसके आगे कुछ करने की जरूरत है, तो ये तो अजीब हो जाएगा कि क्या अभी एग्जिस्टिंग परिवार में कमियां देखें? नहीं तो क्यों करेंगे हम? हाँ वरना क्यों करेंगे? तो कमियां देखना अभी क्या दिखती है? साउंड्स वियर्ड। वियर्ड क्या होता है? साहस करो थोड़ा। हम साहस ही नहीं करते, हम लोग नहीं, हमारा घर में हम कुछ देखेंगे तो मतलब गलत हो जाएगा ना। अगर है कमी तो है, तुम इस उम्र में हो तो देखो उसको, कमी है तो है तो कमी देख। अरे हम कमी के साथ प्रपोजल भी दे रहे हैं अपग्रेड करने का। अपग्रेड करने का मतलब क्या होता है? एक नया मॉडल आता है तभी तो अपग्रेड करने की बात करती हो। एक नया मॉडल की रोशनी में तो उसमें लगता है कि कमी क्या, मतलब उसमें कुछ कम है, सही बात है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। तो मॉडल के बिना थोड़ी ना हो रहा है, तो इसमें पीड़ा क्या है? हाँ नहीं ठीक है, वो छूट गया था, प्रपोजल है साथ में। प्रपोजल तो है, लेकिन प्रपोजल है और आप सोचते नहीं हमारा तो ऐसे ही है, बढ़िया चल रहा है। नमस्ते भैया, बढ़िया चल रहा है, तो क्या अपग्रेड करोगे आप? तो इट नीड्स टू बी अपग्रेडेड, है ना? किन किन संबंध की हम बात करें जो एग्जिस्टिंग है, जो किसी कारण से बन गए, बनना ही चीज है, उनका सम्मान है, उसमें अपग्रेडेशन की बात है। और वो अपग्रेडेशन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हम तो देखे हुए आपके सामने बैठ के बता रहे हैं, ये बात ताल ठोक के बता रहे हैं कि अपग्रेड हो रहा है ना? ये विधि से इसको हम लोग ठीक ठीक समझ सकते हैं। वह एक प्रश्न है, ऐसा है कि जैसे फैमिली है वैसे, माइक दे देना भैया के पास। हाँ जी। वैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो कुछ फैक्ट मैं जो देख रहा हूँ मैं वेरीफाइड करना चाहता हूँ। ऐसा है कि वो लोग सिगरेट पीते हैं लेकिन पब्लिक में नहीं पीते हैं जी। और जैसे कि आत्महत्या हो गया, किसी ने खुदकुशी कर लिया, हाँ जी, तो बाद में उसका जो नोट्स होता है उसको मिटा देते हैं वो लोग। हाँ। तो बोलते हैं कि बदनाम हो जाएगा। तो इसी स्थिति में इसका आयु कितना होगा, मतलब ये क्या टिकेगा या डेमोलिस्ट हो जाएगा, एबोलिस्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ? भैया देखिए, जो प्राकृतिक नियम के साथ नहीं है वो लाखों साल रह जाने के बाद भी उसकी निरंतरता नहीं है। क्रिया की पूर्णता ही उसकी निरंतरता है ना। तो टाइम पीरियड क्या निकल गया उससे कोई मतलब नहीं है। वो बदलने के लिए ही है, अधूरापन बदलने के लिए है। इसको लिख लीजिए, अधूरापन बदलने के लिए है। आज नहीं बदलोगे तो कल बदलना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आज ही बदल लो, क्योंकि अधूरापन है ही बदलने के लिए, पूरा होने के लिए। अधूरापन पूरा होने के लिए है, इसीलिए बेहतर हो कि आज ही हम प्रयासपूर्वक पूरा करें उसको, है ना भैया। कोई भी हमारे अंदर अधूरी मान्यता है वो पूरा होने के लिए ही है, उसको पूरा होना ही पड़ेगा, है ना। अगर हमारे में कोई गलती है उसको बदलना ही होगा, तो सारा गलती पूरे होने, सही होने के लिए है, सारा अधूरापन पूरे होने के लिए। ये बात समझ में आती है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं जी भैया। हाँ हाँ ठीक बात भैया, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। हाँ आगे जो अभी प्रियल बेटा जी ने जो पूछा, मेरे ख्याल से वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अभी तक हमने ये माना है कि जो संबंध है उसमें मूल्यांकन करने का मतलब असम्मान करना है। असम्मान करना है। हाँ। मतलब किसी के हम जो अपने संबंध में है और खासकर उम्र में बड़ा है तो उसका अगर इवैल्यूएशन करते हैं ठीक तो ये उसका असम्मान है। ठीक बात। जबकि यहाँ बिल्कुल वो दूसरी बात है कि सम्मान, ये इवैल्यूएशन तो होता ही है, होता ही है, होता ही है, और ये असम्मान नहीं है। और जो भी उस मूल्यांकन या उसका रिजल्ट है उसमें आदमी का रिजेक्शन नहीं है। ठीक बात। ये मुख्य पॉइंट है। तो इवैल्यूएशन भी है और रिजेक्शन भी नहीं है, इसीलिए वो अपग्रेडेशन है, तभी अपग्रेड होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें चाहिएगा थोड़ा साहस, और साहस आएगा समझने से। किसको समझने से? अपग्रेडेड मॉडल को समझने से। उधर समझने से कुछ नहीं होता है, हो गया मिलेंगे, चलो छोड़ो, खत्म करो, आगे बढ़ो। अब जितना आप अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको यदि आप समझते हो, है ना, वो जितना आप ठीक ठीक पकड़ पाते हो उतना ही आपके अंदर साहस आता है, उतना ही अपन काम कर पाते हैं। ठीक। चलिए मूल्यांकन ठीक बात है, लेकिन अभी अधिकार से अधिक हम करते हैं, एक उम्र के बाद तो अधिकार ले लेता है आदमी। वो तो तब है ना जब अनुकरण की जगह में आ गए, तब हम उसको आगे की स्टेज में कह रहे हैं। चलिए, तो मन क्या है? या फिर मन को कह रहे हैं एक जीवन नाम की चीज है भाई, वो एक है, तो इसका सदुपयोग क्या है? मन का सदुपयोग क्या है कोई बता सकता है? जिन लोगों ने पहले सुन रखा हो उसको छोड़ के, आपने तो सुना ही होगा, जो लोग नए हैं वो सोच के बता सकते हैं मन का क्या करें, मन को कहां लगाएं? बबीता दीदी बताओ, मन को समझने में लगाना है? अरे नहीं भाई, वो तो शरीर को लगाना है समझने के लिए, देखो तो सही। तन का सदुपयोग है समझना समझाना, जैसे मैं अगर समझ रहा हूं या समझाने का काम कर रहा हूं, ये तन का सदुपयोग है इस समय। लेकिन मन का सदुपयोग क्या है? मन से तो, मन से बातें आ रही है ना। हाँ, तो शरीर तो बोल, सदुपयोग क्या है, क्या बात है? मन में लोग समझते हैं, विचार करते हैं, जो विचार होता है वो तो मन में ही होता है। सदुपयोग एक तो होता है, अच्छा ये भी स्पष्ट है कि नहीं? और ये तो मैंने बताया नहीं, एक होता है उपयोग और एक होता है सदुपयोग। तो सोचते समझते हैं ये तो सब उपयोग है जीवन का, सदुपयोग क्या है? तो दो अलग अलग कैटेगरी, यहां हम लोग बात करें सदुपयोग की, और सामाजिकता में हम उपयोग के आधार पर सामाजिक नहीं हो पाएंगे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मानव जाति अभी तक सदुपयोग को समझी नहीं है, तो उपयोग करके जी है, उपयोग करने से हमें सामाजिकता उदय नहीं हो सकती। ये हॉल का हम उपयोग करें हमारे में सामाजिकता हो जाए, ये नहीं हो सकता है। इस हॉल का हम सदुपयोग करेंगे तभी हमारे में सामाजिकता उदय होगी। इस शरीर का खाली उपयोग करें उससे सामाजिकता नहीं है, इस शरीर का सदुपयोग करें, क्योंकि संबंध में जो स्वीकृति है वो उपयोग से नहीं है, सदुपयोग से। जो हो रहा है वो उपयोग है, अभी तक जो हो रहा है वो उपयोग है, है ना। तो मन का सदुपयोग क्या है? हाँ जी, उसको आप बंद करके ट्रिप करके रख रहते हो। समझना में शरीर सहायक वस्तु है भाई, और शरीर का सदुपयोग है समझना। अभी फिर ये स्वास्थ्य क्या है यहां से अलग परिभाषित होगा, है ना। जब तक हमको ये इसका उपयोग ही नहीं, सदुपयोग ही नहीं पता है, तो स्वास्थ्य को क्या पकड़ लेंगे। शरीर का सदुपयोग है समझना, शरीर का सदुपयोग है प्रमाणित करना। जैसे जिस समय अभी मैं बोल रहा हूं इसमें ये शरीर का सदुपयोग हो रहा है, इससे अच्छा काम नहीं है शरीर के लिए। और सुनना, उससे अच्छा कोई काम नहीं था शरीर के लिए, है ना। तो शरीर का सदुपयोग है कि हमको कुछ चीजें समझ में आ जाए। आप सदुपयोग करेंगे अपने आप समझ में आएगा, आप दुरुपयोग करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शरीर का सदुपयोग है जागृति में लगाना, जागृति को प्रमाणित करना, समझना और समझ को प्रमाणित करना। आंख नाक कान खुली रखना भाई, जागृत रहना पूरे समय, ध्यान में खोना नहीं। कहां विरोध में खड़े हैं? कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को ठीक से इस्तेमाल करना, ठीक से इस्तेमाल करना, संवेदना जो है बस, और शरीर का ही है। आंख को ठीक से इस्तेमाल करना, कान को ठीक से कहना, तो उसके लिए तो जगना पड़ेगा ना। नाक को ठीक से इस्तेमाल करना, ठीक। इतनी छोटा सा चीज है, उसका सदुपयोग करने से इतनी बड़ी चीज होती है। सदुपयोग क्या चीज है महाराज? तो अभी अभी अंडर गाइडेंस ही हो सकता है ना। तो वो अभी नहीं है तो अपने पास दिक्कत है। तो ये समझ में आ गया। तो जीवन का सदुपयोग क्या है? मैं अपने होने को किस प्रकार सदुपयोग करूं? जीवन का सदुपयोग क्या है? हर संबंध में विश्वास निर्वाह हो, हर संबंध में विश्वास निर्वाह निरंतरता ही जीवन का सदुपयोग है। मानव मानव संबंध, मानव प्रकृति संबंध, ये दोनों ही संबंध में विश्वास प्रमाणित हो, विश्वास निर्वाह हो, ये मन को इसमें लगाना है। तो ये मन का सदुपयोग है ना। अध्ययन करो, ये नहीं हो गया अध्ययन, और उसके बाद मन को इसमें लगाना कि कैसे हर एक संबंध में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, मानव के साथ, प्रकृति के साथ, हम अपने में अपने विश्वास को प्रमाणित कर पाए, विश्वास निर्वाह की निरंतरता हो, मतलब एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत कर पाए, और जिससे कि वो भी, सामने वाला भी ऐसे विश्वास से भर जाए। ऐसी चीजों को समझने का नाम हो गया, करने का नाम हो गया मन का सदुपयोग। ठीक है। मोना दीदी ठीक है बात? नहीं आया समझ में? संबंध दो जगह है, मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ। तो मानव के साथ, हम मानव के साथ मिलकर एक मानवीय आचरण को कैसे प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए मन को लगा रखना है ना। हम मानव सब मिलकर धरती के साथ कैसे एक मानवीयतापूर्ण आचरण को प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए मन को लगाना है। मन को हमको व्यापक में नहीं लगाना है, मन को हमको अध्ययन में नहीं लगाना है। अध्ययन भी इसीलिए कर रहे हैं कि फाइनली मन का सदुपयोग हो जाए, उसके लिए शरीर को लगाना है अध्ययन करने के लिए। मन तो उसके साथ लगा ही रहता है ना, इस अपेक्षा में कि सदुपयोग हो जाए। ऐसे सदुपयोग की अपेक्षा में मन को लगाते हैं। ठीक है ये बात इसमें कोई डाउट है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या महत्वपूर्ण बात? कि मानव मानव संबंध, दो तरह के संबंध हैं, एक मानव मानव के साथ, एक मानव प्रकृति के साथ। तो हम मानव मानव मिलकर कैसे एक आचरण को प्रस्तुत कर पाए? अभी हम आचरण को प्रस्तुत कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर सबके आचरण अलग अलग हैं तो मानवीय आचरण नहीं है, है ना। तो हम जैसे गाय का आचरण सब सबका एक जैसा है या अलग अलग है, तो मानव मानव यदि एक जैसा आचरण नहीं हुआ तो कहां हम सदुपयोग कर ले मन का। तो मन का सदुपयोग ये है कि कैसे ये हो जाए, इसमें मन को लगाओ। तो आपके साथ मिलकर कैसे हम एक मानवीय आचरण के साथ, हम सब मिलकर कैसे एक मानवीय आचरण को व्यक्त करें, है ना। एक सिंफनी कैसे क्रिएट हो हमारी, और सिंफनी के लिए काम करना, ये है मन को लगाने का मतलब। मन को लगाना, यहाँ वहां इसने गलती कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ये बोला, इसने ये टे बोला, ये तू हो गया, पी हो गया, ची हो गया, ये थोड़ी ना। हाँ भाई, कैसे, जैसे ये एमसीबी के एक परिवार है, तो ये परिवार में एक एक आचरण हो या अनेक आचरण हो, ये परिवार में एक आचरण व्यक्त कर पाए अनेक कर पाए। तो परिवार का एक ऑब्जेक्टिव है, जैसे एक परिवार है उसे एक परिवार का एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक। उसमें 10 तरह के लोग होंगे और 10ों की योग्यता एक समय में एक जैसी नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती, व्यवहारिक बात है। कोई छोटे बच्चे होंगे, कोई बुजुर्ग होंगे, कोई है ना, कोई जवान होंगे, कोई प्रौढ़ होंगे, ऐसे होंगे ना एक परिवार में। लेकिन उसके बावजूद भी वो परिवार में से एक आचरण का सुर निकलना की जरूरत है। तो मेरा मन काय में लगने की जरूरत है कि वो सुर कैसे निकले, जिसमें छोटे बच्चे भी उसमें भागीदार हो जाए और बुजुर्ग भी भागीदार रहे और सबकी योग्यता अलग अलग। ऐसा बिल्कुल मत मानिए, ये यूटोपिया की बात नहीं है कि सब में योग्यता है, किसी भी काल में किसी भी दिन एक समान नहीं होती है, होती ही नहीं किसी भी परिवार में। कोई बच्चे होते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, कोई रोगी होते हैं, कोई वृद्ध हो जाते हैं, है ना, कोई मानसिक विकसित भी हो सकते हैं, गिर गए, खोपड़ी लग गई, कल से कुछ अलग करने लगे। तो उसको लेकर भी हम कैसे एक मानवीय आचरण को प्रस्तुत कर पाए। अब इसी से एक व्यवस्था का उदय होता है। यदि ये बात हमको समझ में आती है तो यहां से ये मन के सदुपयोग से व्यवस्था है। काय के सदुपयोग से, अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अभी आगे समझेंगे इसको। ये बात समझ में आ रही है? तो नहीं आ रही है? भाई आप मन को कहां लगा के रखो, आपका मन यहां लगना चाहिए कि आप जिस भी परिवार में हो उस परिवार में से एक मानवीय आचरण कैसे प्रकट हो। तो आपकी तरफ से विश्वासपूर्वक निर्वाह कैसे करो, विश्वास का मतलब होता है निश्चित आचरण, आचरण की निश्चितता ही विश्वास है। तो लक्ष्य दिशा कार्यक्रम के साथ आप अपने एक आचरण को बनाना, और वो अकेले में नहीं होता है, वो एक व्यवस्था के साथ ही होता है। तो परिवार में व्यवस्था कैसे हो, उसमें कैसे आचरण हम प्रमाणित करेंगे, इसके लिए काम करना है, ही मन का सदुपयोग है। ठीक, मन को इसमें लगाए रखो। क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी हो रही है? ये मन का सदुपयोग। फिर प्रकृति के साथ, कि प्रकृति के साथ हम किस प्रकार से सदुपयोग करें, है ना। मन का सदुपयोग से दोनों जगह संबंध का निर्वाह होता है। ये बढ़िया बात हो गई। हाँ जी, सदुपयोग शायद क्लियर नहीं है। हाँ, इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है, उपयोग और सदुपयोग। तो उपयोग, चाकू का क्या उपयोग है, काटना। सदुपयोग क्या है, सब्जी काट रहे हैं खाना बनाने के लिए। सही बात है, ठीक है। गाड़ी का क्या उपयोग है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सदुपयोग क्या है, सार्थक काम के लिए इसको इस प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर जब मानव पे आ गए, हाँ, तो जैसे शरीर का वहां लिखा है, शरीर का क्या उपयोग है समझने में सहायता कर, वो साधन है। हाँ, और उसका सदुपयोग क्या है कि समझने में सहायता कर रहा है। हाँ, मन की। हाँ, मन के लिए, मन की सहायता कर रहा है। तो उसी तरह जो वो वन हायर में काम करता है। हाँ, वन हायर में, सदुपयोग हमेशा वन हायर में, तभी तो सामाजिकता खड़ी होती है। तो जैसे एक मानव उसके साथ, बहुत बढ़िया बात आपने बताई, जोरदार ताली होना चाहिए, बात बहुत सही समझ में। ये बात समझ में ही? तो हमेशा ये पेन का सदुपयोग क्या है, पेन का उपयोग लिखो, कुछ भी कचर पचर लिख दो, है ना। पेन का सदुपयोग वन हायर का मतलब हो गया, अब ये आदमी के साथ काम करेगा, तो कुछ ठीक ठाक लिखने के बाद सार्थकता के साथ जुड़ना, तो सार्थकता के साथ जुड़ने पर वो सदुपयोग हो गया। ये बात समझ में ही? पहले जब समझाने की बात होती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ऐसे प्रबोधन करना, लेकिन आप समझ में आया कि नहीं, ये जब आचरण में वो प्रमाण हो जाएगा तब बोलने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो कैरेक्टर वो ही बोलेगा सब कुछ। कुछ तो बोलेंगे ना, व्यवहार, कुछ थोड़ा बहुत बोलने की जगह रखना। बिना बोलती फिल्म ना हो जाए, है ना। तो बोलने का योगदान हमेशा रहेगा ही, लेकिन जीना बड़ा हो जाता है, मतलब समझना बड़ा है उससे जीना छोटा है, है ना। और जीना जितना बड़ा है उससे समझाना और छोटा है। ये बात समझ में आई? समझना बड़ा है उसकी रोशनी में जीना छोटा है, जीना अगर पूरा पड़ता है तो उसके लिए समझाना बहुत छोटा चीज है, वो जो वही आप कहना चाहते हैं। बढ़िया, इस प्रकार से अब धन को आ जाएं, तो धन क्या है? तो प्रकृति ही धन है, ये धरती हमारे लिए धन है, मतलब प्रकृति हटा के धरती लिख देता हूं। धन क्या है कुल मानव में? धरती। और ये धरती किसकी भाई? हाँ, ये धरती किसकी है? हाँ जी, सबकी है, मतलब किसी की नहीं है। जब सबकी होती तो किसी की नहीं होती। एवरी वंस बेबी इज नो वंस बेबी, ये कहावत सुनेगी सुने? ये बच्चा कैसे सबका है तो अब उसको खाना भी नहीं मिलने वाला है। ये मेरा है तो फिर तेरा का क्या प्रॉब्लम? तेरा का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो तेरा कहां गया भाई? ठीक, ये हमारी है, ठीक, तो भी इसमें पजेशन है। ये दिखता है, दिखता है, तो कहने की पजेसिव है, नहीं तो इग्नोरेंस है, सबकी है। संस्थान में बहुत सारा सामान सबका रखा रहता, देखो कैसा रखा रहता, दिख रहा है ऊपर आपको? जब सबका है तो किसी का नहीं, उसमें सदुपयोग नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई? इसीलिए कह रहे हैं सबकी नहीं है ना, समाज की है। समाज क्या चीज है? इसे लिख के रखा हुआ है। तो धन धरती किसकी संपत्ति है? व्यवस्था की संपत्ति है। अव्यवस्था की नहीं है। अभी क्या मानते हैं? धरती पहले मानते थे गोपाल की, पहले धरती किसकी? गोपाल की। अब हो गई भोपाल की, मतलब पहले गोपाल की थी, फिर सरकार की हो गई। सरकार ने आपको लीज पे दे रखी है। आपको पता है, आप जो जमीन खरीदते हो है ना, उसमें आपको आपको कुछ आपकी आप मालिक नहीं है उसके, आपको उसमें खाली काम करने का अधिकार दिया जाता है। भू अधिकार पुस्तिका में लिखा रहता है। क्या कर सकते हैं आप? 3 फीट नीचे गड्ढा करोगे तो आपको पुलिस पकड़ सकती है। तो धरती अब पहले गोपाल की थी, अब भोपाल की हो गई है ना। तो वो अपन नहीं करें। ये बात समझ में आई? व्यवस्था की है। अभी तक मानव में व्यवस्था ही नहीं हुई। मानव मानव के साथ प्रकृति के साथ व्यवस्था पूर्वक जीने की जगह में खड़ा नहीं आया तो व्यवस्था नहीं हुई। तब तक क्या करते रहे? कभी राजा की, कभी प्रजा की, कभी छीना झपटी की। अभी हम कहां पहुंचे? प्रोप्राइटरशिप मॉडल में आ गए। एक तरफ सरकार ये मानती है कि उसकी है और एक तरफ हम मानते हैं कि हमारी है। ये दोनों में संघर्ष है अभी, है ना। सरकार ने आपको लीज पे दे रखी है और वो कभी भी टेक ओवर कर सकती है, आपका ये घर खाली करा सकती है। यदि उनका हाईवे यहां से निकल जाए तो इसके ऊपर से निकलेगा हाईवे, है ना। आपको तोड़ के हटाना पड़ेगा, वो पैसे और लेंगे तोड़वाने के, क्योंकि ये सब भूमि उन्हीं की है। हाँ, पैसे देंगे नहीं आजकल, तो तोड़वाने के ले लेते हैं, है ना। अतिक्रमण में तो पैसे देना पड़ते हैं। अभी ये संघर्ष चल रहा है। अगर ये धरती के बारे में, धन के बारे में यदि ठीक से क्लैरिटी हमको यहां नहीं आती है तो हम वहीं के वहीं उसी संघर्ष में जाने वाले हैं, ठीक। तब क्या निकला? एक व्यवस्था की ये धन है। तो जैसे एक व्यवस्था का एक स्वरूप क्या बनता है? एक व्यवस्था का स्वरूप बनता है एक, जिसको हम लोग बाबा जी नाम दे रहे हैं, ग्राम, है ना, गांव। वो बोल रहे हैं गांव, बोल के हम लोग डरते हैं, वैसा गांव नहीं है, है ना। एक मानव मानव मिलकर कम से कम मिनिमम 100 परिवार कहीं पर रहने के एक शुद्ध तरीके को पहचानते हैं और उनमें एक व्यवस्था होती है, एक सभा होती है, और वो सभा उसके सदुपयोग का अधिकार रखती है। हमको तो सदुपयोग ही करना है ना कुल मिला के, है ना। तो धरती का सदुपयोग का अधिकार किसके पास चला गया? किसकी संपत्ति है? व्यवस्था की संपत्ति है। इसी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप यहां देख रहे हो कि जिगलू में जो कुछ काम हो रहा, कल भी आप पूछ रहे थे, इसी मॉडल पे काम है कि भैया जो कुछ धरती हमने ले ली, कैसे भी ले ली, छीन झपट के किसी से ली, किसी ने कब्जा कर रखा था, अपने पेमेंट देके ले ली। लेने के बाद क्या हो गया? अब प्रोप्राइटरशिप मॉडल खत्म। नहीं तो क्या हो रहा है कि यदि धन के बारे में अगर बदला नहीं, तन के बारे में बदला नहीं, मन के बारे में बदला नहीं, तो समझ में क्या आया? कोई मॉडल ही खड़ा नहीं हो सकता। तो प्रोप्राइटरशिप की जगह पर अब व्यवस्थाशिप की बात आ गई। अभी जैसे अपन ने वहां पर आप देख ही रहे हो कि कई परिवारों ने मिलकर, जैसे एक परिवार ने मिलकर यहां पे जमीन लिया और प्रोप्राइटरशिप को विलय किया। पेपर पे तो जैसा है सरकार की तरफ से वैसे ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जैसा मानेगी जब मानेगी। प्रैक्टिकली उसको विलय कर दिया तो कई परिवारों के लिए एक अवसर बन गया, है ना, हम लोग मिलकर कुछ कर पा रहे हैं। अभी कई परिवार मिलकर आगे आने वाले 100-200 परिवारों के लिए इसी मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। धन समाज की संपत्ति, समाज का मतलब व्यवस्था। तो कैसा निकल के आ गया कि लेने लेते समय सरकारी नियम के साथ अपना कोई विरोध नहीं है। सरकारी नियम क्या, जिसने पेमेंट किया उसका नाम रजिस्ट्री होना चाहिए, उसका इनकम इनकम इनकम जहां से आना चाहिए भैया वैसे करते हैं, वैसे कर दिया, लो जी काम खत्म, सरकार भी खुश। आने के बाद क्या हो गया, आने के बाद अभी हम लोग एक सभा बना लिए है ना, एक व्यवस्था की हम बात करें, और अब सभा उसको तय करेगी कैसे कैसे क्या क्या चीजों को कैसे कैसे उपयोग करना है, कहां लगाना है। जैसे सभावेदी से तय कर लिया कि भाई वो तालाब इतना बड़ा हमको बनाना है, बना दिया, किसी एक आदमी की जमीन पे तालाब बन गया हो तो, अगर वैसे देखेंगे तो प्रोपर्टीशिप मॉडल में, तो खाएगा क्या, क्योंकि तालाब बनाने के लिए उस अच्छी कोई जगह नहीं थी है ना, तो वहां हमने बना दिया। तो अब हम सदुपयोग कर ले धन का, यदि हम आपस में टूटे टूटे रहते हैं तो सदुपयोग हो नहीं सकता है। गांव वाले देखते रहते हैं कि हम तो बना नहीं सकते, मैंने कहा तुम लोग बना सकते हो, नहीं हम इतने बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या, क्यों क्यों हमारा दिक्कत ऐसा, क्योंकि उनके बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। यदि हमारे बीच में व्यवस्था है तो हम अब क्या कर रहे हैं, यहां से प्रोप्राइटरशिप मॉडल खत्म, विलय कर दे रहे हैं। तो ट्रस्ट है क्या भैया? कोई ट्रस्ट नहीं, आपस में ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, जब विश्वास नहीं है तो ट्रस्ट है। इसका तो कोई वो कितना अच्छा हिंदी का अंग्रेजी है। जब विश्वास नहीं है तो ट्रस्ट है, तब कागजों पे विश्वास है उसमें एग्रीमेंटेड है, और ऐसे तमाम सभी कागज कोर्ट में चैलेंज जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट विश्वास में नहीं है। इसका तो कुछ लीगल एंटिटी, ये भी तो एक लीगल एंटिटी नहीं है, बताया ना, जिसने खरीदा उसके नाम रजिस्ट्री, काम खत्म हो गया। सदुपयोग करने के लिए सरकार थोड़ी मना करती है, आओ मेरे घर में तुम, मेरी जमीन तुम्हारा घर बना लो, कौन मना करता है, सरकार क्या कर ले इसमें। सरकार समझ नहीं पा रही हो क्या रहेगी, सरकार के पास ये कानून है कि यदि कोई बोले कि मेरी जमीन पे किसी ने घर बना लिया तो उसको तुड़वाने का कानून है। सरकार के पास ये कानून नहीं कि आओ मेरे की जमीन पे तुम घर बना लो, इसके लिए रोकने का कोई कानून नहीं है उसके पास, और ना कभी वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही फार्मूला लागू हो गया, जो हमारी योग्यता है वो उनकी अपेक्षा है। तो जो हमारी योग्यता है वो उनकी अपेक्षा है, वो तो चाहते हैं ऐसा कि तुम लड़ो झगड़ो मत, कुछ मत करो यार, आराम से रहो, जाओ किसकी जमीन किसका क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम यहाँ जिस प्रकार से रहते हैं, तो व्यवस्था के नाम में है ये जमीन जो है, या जो इंडिविजुअल के नाम से है। अच्छा अच्छा भैया, सरकार के कानून तो अपने बदले नहीं है, अगर कभी उसका मन में और कुछ आ जाए तब क्या होगा? तो ठीक है भैया, तो इसका मतलब है कि अपनी शिक्षा फेल हो गई, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, विश्वास का संकट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए तो काम कर रहे थे, अपन फिर से काम करेंगे और ज्यादा है ना। आपके पास वहां आ जाए तो क्या है, कोर्ट में चले जाते हो, हमारे पास यहां आ जाएगा तो क्या होगा, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो मिनिमम ही था, लड़ तो हम कभी भी सकते हैं ना, लड़ाई तो इधर भी थी, लड़ाई इधर भी होगी, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या हो गया इसमें, हमको लड़ाई में नाक थोड़ी कट गया हमारा, वो तो मिनिमम से चले अपन। अब उसके आगे के लिए काम कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से विश्वास एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में, किस प्रकार से उसको एक भाषा से लगाकर आचरण के रूप में, किस प्रकार से एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच में इसको कैसे उदय किया जा सकता है, इस पर अपन काम कर रहे हैं, और यही हमारा चेक है, यही हमारी सफलता होगी, और क्या होगा है ना। जैसे अभी एक डीजीपी से हमारी बात हो रही थी, नहीं डीआईजी से, मैं बोला ये बताओ तुम्हारा अल्टीमेट क्या मुद्दा है, पुलिस डिपार्टमेंट करना क्या चाहता है, अपराध मुक्त समाज। मैं बताया अभी तक कभी कर पाए, अरे क्यों मजाक कर रहे यार, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोला हम एक समाज में रहते हैं जिसको हम बनाए, पिछले 8 साल से कोई अपराध नहीं है, कोई ग्रीवेंसेस ही नहीं है, अपराध तो बहुत दूर की बात, शिकायत पेटी है। तो उसकी आंख खुली, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे हो गया, आ जाओ देखने के लिए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आओ, कैसे एक परिवार यहां पर रहा जा सकता है जिसमें कोई शिकायत नहीं, कोई अपराध नहीं है ना। किसी के पेट में दर्द हो ही सकता है, जब दर्द होता है तो उसका फिर निवारण है अपने पास, ये बात समझ में। और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे जीना चाहती है, जितना विश्वास आप जियोगे उससे आगे आपके बच्चे जीना चाहते हैं, जितनी उदारता आप प्रस्तुत करोगे उससे अधिक उदारता वो प्रस्तुत करेंगे, ये हमको भरोसा है। कहां से भरोसा आ गया, मानव का अध्ययन हो गया भाई, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, 220 हो गया। इस विधि से क्या हो गया कि आगे की पीढ़ी और आगे आगे और विश्वास का संकट घटने घटते क्रम में, विश्वास बढ़ते क्रम में होने की बात, और ये बिना किसी क्रांति के है। अपन सरकार के किसी भी नियम का वायलेशन नहीं करते हुए आराम से काम करते हैं। काफी सोच समझ के काम किया गया है। बोले क्या जरूरत ट्रस्ट बनाने की, ट्रस्ट बना के और दूसरा हम वो जो अविश्वास है उसी को हम डाल रहे हैं, जो हम अविश्वास है उसको डाल रहे हैं हम ट्रस्ट बना के, है ना। एकदम विश्वास से जिया जाए, देखते हैं क्या होता है, क्या हो जाएगा। लड़ाई तो आखिरी में है ही अपने पास भैया, वो तो जिंदगी भर करते रहे ना, आखिरी में कर लेंगे, आज से करने की जरूरत क्या है। रोना है वो आखिरी में कर लेंगे, आज से रोने की जरूरत क्या है। इतना ही लेके चलते हैं अपन, अपेक्षा एकदम मिनिमम, कार्यक्रम एकदम फुल, दिक्कत क्या है। कोई बोलता है यहां बच्चे हैं टिकेंगे नहीं टिकेंगे, मैं बोला भागना होगा भाग जाएंगे, क्या दिक्कत है, वहां तो शहर में तो भागे हुए थे। तो अपन ने क्या कर लिया, अपन एक प्रयास तो कर रहे हैं कि जुड़ जाएं, है ना, हम जुड़ने का प्रयास करेंगे, उनको भागना हो भागते रहे। कोई भाग जाएगा तो क्या हमें ना कट जाएगा, अरे बिल्कुल नहीं कटेगा, शान से बोलेंगे भाग गया, क्या प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम क्या है। कोई इस प्रकार का कुछ नहीं है इसमें कि हमारा अहंकार कम हो गया, भाई हमने इतना कोशिश किया एक फिर भी भाग गया, ठीक है भाई भाग गया तो भाग गया, लेकिन कुछ तो बचा कि नहीं बचा, जो बचा उससे काम कर लेंगे, अगली पीढ़ी और आगे काम करेगी, अगली पीढ़ी और काम करेगी। इनको सबको खोपड़ी में जाएगा कि जाएगा कभी तक, कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कैसे हो रहा है, कभी किसी के तो जाएगा, किसी एक के भी चला गया तो काम चलता रहेगा भाई, मैं ये कह रहा हूं। इतने सारे लोग सब में संभावना है ना, और किसी के एक को भी समझ में तो आएगा, अगर आ गया तो ये दस में आ जाएगा, फिर एक का एक ही होने का तो प्रॉब्लम है, यदि एक का एक हो गया तो बच गया कार्यक्रम। हमें लगता है कि आसानी से होने वाली बात है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे ये मॉडल बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वैसे ये चीजें सरल होती जाती है। तब क्या निकला, धन जो है वो किसकी संपत्ति है, धन धरती है, और इसी के अर्थ में जो भी है हमारे पास पैसा भी इसी अर्थ में हमने बनाया हुआ है, ये सारा व्यवस्था का है। तो इसका सदुपयोग क्या है, इसका सदुपयोग क्या है, शिक्षा और व्यवस्था में इसको सदुपयोग है। इसको पूरा कर लेते हैं, पांच मिनट और बैठिएगा। शिक्षा और व्यवस्था में ही इसका सदुपयोग है। क्या सदुपयोग है इसका, धन का सदुपयोग क्या है, खाना नहीं है, खाना उसका उपयोग है। अब धन के बारे में यहां बात कर लेते हैं। उपयोग दो भाग में है, एक तो उपयोग है जिसको हम कह रहे हैं कंजम्पशन, है ना, उपभोग जिसको कहते हैं। तो ये इसका उपयोग है, दूसरा इसका उत्पादन है, वो भी उपयोग है। तो यदि उत्पादन में लगाते हैं तो भी उपयोग, यदि कंजम्पशन में ले जाते हैं तो भी उपयोग है। ये बात समझ में आती भाई, समझ में आ रही है। हम कोई खा गए चीजों को वो सदुपयोग हो गया नहीं है, है ना, वो उस वस्तु का सदुपयोग हो सकता है, हमारा सदुपयोग हो गया उससे नहीं है। तो वो क्या चीज हो गया, वो उपयोगी हुआ है, और हमने उसी में से कोई उत्पादन के लिए रख दिया, वो भी उपयोगी है। सदुपयोग क्या है, तो शिक्षा और व्यवस्था में लगाना। क्या लगाना भाई, तो शिक्षा और व्यवस्था को खड़ा करना, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर नहीं है ढांचे खांचे तो ढांचे बनाना, खांचे बनाना, ढांचे खांचे बनाना, और अगर हैं तो उसको अपग्रेड करते रहना। जैसे एक प्रकार का यहाँ पर कुछ ढांचे खांचे बन गए, कुछ स्ट्रक्चर बन गए, कुछ बन गए एजुकेशन के, कुछ प्रोडक्शन के, कुछ बन गए उत्पादन के, वो सब व्यवस्था के अर्थ में देखते हैं। तो उसके ढांचे खांचों को बनाना और अपग्रेड करना, चलाना और अपग्रेड करना, यही धन का सदुपयोग है। जो कुछ भी हम लोग यहाँ 110-117 लोग यदि कुछ कमाते हैं, कमाने के बाद जो खा पीने के बाद बच गया उसका क्या करना, उसको या तो संग्रह में ले जाओ, वो दुरुपयोग है। तो ये समझ में आए सदुपयोग कहाँ है, शिक्षा और व्यवस्था में इसको नियोजित करना ही सदुपयोग है। अब दुरुपयोग क्या है वो भी लिख देते हैं, सारा लिख देना चाहिए। तो दुरुपयोग करने गए तो क्या हुआ, धन का दुरुपयोग है जी, भोग सिर्फ मानसिकता है, उपभोग का मतलब कंजम्पशन लिखा ना, कंजम्पशन कंजम्पशन, एक कुर्सी पे आप बैठे हो एक प्रकार कंजम्पशन है उसका, है ना। भोग की मानसिकता क्या है, हम उससे सुखी होना चाहते हैं, वो मानसिकता है खाली, होते तो है नहीं, लेकिन खाना खाएगा ही किसी आदमी, तो जो उपभोग है। दुरुपयोग क्या हो गया, सदुपयोग समझ में आ गया, दुरुपयोग क्या है भाई, तो एफडी करना दुरुपयोग, है ना, जितने तरीके से बैंक में डालकर रखा हो दुरुपयोग, प्रॉपर्टी में लगा कर रखा हो क्या है दुरुपयोग, ज्वेलरी, इंश्योरेंस इत्यादि इत्यादि इत्यादि, शेयर मार्केट एटसेट्रा एटसेट्रा, तमाम तरह का वो सब दुरुपयोग है। हाँ जी क्या कह रहे हैं, बाकी सेंस है, बाकी सेंस है, ये बात समझ में आ गई। अभी प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं हुआ, यदि तन मन धन का आप सदुपयोग करेंगे, आप सम्मान पूर्वक दिएंगे, दूसरे को स्वीकार ही होता है, सिर्फ बातें करेंगे भाटिया जी, आदमी को समझ में नहीं आएगा कि तुम यार सब समझ बोलने लगे, इससे हुआ क्या ये तो बताओ, कोई विकल्प खड़ा होना चाहिए ना। यदि ये सब बात समझने के बाद यदि जीने का विकल्प भी खड़ा नहीं हुआ महाराज, तो कौन इसको क्रेडिट देगा, क्या करेगा इसको, काय को बजाएगा ढोल आपका, है ना। मन में हमारे कुछ चल रहा है, मन में चल रहा है उसको हकीकत में लाओ ना, मन में जो कुछ चला बदल गया तो बदलना ही चाहिए, तो उसको हकीकत में लाओ, नहीं तो सिर्फ बातें बताते रहो लोगों को, बातें बताने से बात चलेगी नहीं, गाल बजाना बोलते हैं उसको बाबा की भाषा में, क्या बोलते हैं गाल बजाना, तो गाल बजाने से नहीं होगा, बल्कि सदुपयोग पूर्वक जीने से हम सुखी होते हैं ना। हमारे घर से हल्ला गुल्ला, सही बात है, हल्ला गुल्ला है। हाँ जी, हाँ बोलो, मैं दोहरा दूंगा, बेटा सब सुनना चाहते हैं आपको, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करके रखिए। आगे आगे आगे, मतलब पिक्चर क्लियर हो रहा है, बस वर्ड्स का मुझे थोड़ा सेट करना है। पिछली मतलब ये बात मेरी समझ में आई थी कि व्यवस्था में भागीदारी से तृप्ति है, हाँ है ना, तो अब व्यवस्था में भागीदारी मतलब तो उपयोग है, उपयोगिता पूरकता, तो अब यहाँ पे सदुपयोग की बात कहाँ से आ रही है फिर। व्यवस्था में भागीदारी में सदुपयोग पूर्वक भागीदार हो गया, दुरुपयोग पूर्वक हो गया, सदुपयोग पूर्वक हो गया, हाँ तो डज दैट मेक सदुपयोग का पार्ट, सदुपयोग करने की योग्यता ही हमारे में उपयोगिता है, समाधान के बिना सदुपयोग कर लोगे नहीं, तो समाधान हमारी उपयोगिता है, समझदारी हमारी उपयोगिता है, उस उपयोगिता के आधार पर ही, उससे संपन्न होने से ही हम अपने तन मन और धन का सदुपयोग कर पाते हैं। ओ मतलब कि तन मन धन का सदुपयोग पूर्वक उपयोगिता है, प्रमाणित होती है। अरे उपयोगिता पहले समझना पड़ेगा ना, तन मन धन क्या है इसको समझना पड़ेगा, कहाँ लगाना है ये समझना है, तो मानव की उपयोगिता क्या है इस अस्तित्व में, वही समझ सकता है अकेला, वो एक उपयोगिता है, यहाँ उपयोग और उपयोगिता दोनों में अंतर करिए। अच्छा, अलग अलग चीजें। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें। ओके, तो मानव का उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द एग्जिस्टेंस, उसकी बात कर रहे हैं, यूज की बात नहीं कर रहे हैं, ये उपयोग यूज है, वो उसका वैल्यू है, इसीलिए वैल्यू एजुकेशन की बात है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो उपयोगिता पूर्वक हमको ये सब समझ में आया, और सदुपयोगिता पूर्वक हमने अपनी उपयोगिता को प्रमाणित किया, क्या दिक्कत हो गया इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, तो तन मन धन का सदुपयोग होगा तभी सामाजिकता प्रमाणित हुआ, और इसमें कोई आदमी शिकायत कर नहीं सकता है। अभी एक छोटी उदाहरण देके आपको ये बात समाप्त कर देते हैं आज का सत्र। एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हमारे घर में घटी, परिवार में घट रही। हमारे एक मित्र हैं, यहीं पर रहते हैं, उनके पिताजी हैं अराउंड 80 के हो गए, कान तो सुनाई देता, और ये जब हॉल बन रहा था, वैसे बनिया परिवार के, बनिया परिवार का मतलब आप समझ ही सकते हो, एक शेयरिंग उनका आया, वो रहते रहे कभी 4-6 महीना 8 महीना, कभी आते कभी जाते कभी आते, तो मेरे को मिल गए एक दिन सुबह सुबह, हम लोग घूम रहे ठंड का मौसम, यही मिल गए, तो अंकल जी नाम राम हुआ, कभी उन्होंने शिविर आके सुना नहीं है, क्योंकि वो कान उनका काम ही नहीं करता है। कहने लगे कि देखो हमको भी 3 साल हो गए, अच्छी बात है, अब बताओ, उस दिन मूड में पूरी बता रहे हैं, 3 साल में हमने क्या देखा, मैंने कहा बताओ अंकल क्या देखा, तमाम तरह की बातें उनने बताई, अभी तो मैं भूल भी गया क्या क्या बातें बताई। हाँ बोले, एक तो हम संघ के जुड़े हुए रहे भाई, तो संघ में क्या बात कही, हम तो संघ के बड़े दीवाने थे, तो संघ में एक बात हुई अनुशासन की, ठीक। और हम लोग अनुशासन के लिए क्या करते रहे, तो अनुशासन के लिए हम लोग वो संघ वो शाखा चलाते रहे, लेकिन जितना भी चलाओ उतना पूरा नहीं पड़ता था। तो 3 साल में हमने देखा कि यहाँ के लोग बड़े अनुशासित है, तो संघ जो काम कर रहा है उससे तो आगे काम ये करता है। मैंने कहा ठीक धन्यवाद आगे बढ़ो। फिर हम बढ़ के थोड़ा आगे आ गए, फिर रुके एक जगह, रुको एक मिनट एक बात और बताने, बताओ है ऋषि संस्कृति। फिर उन्होंने ये भी बात कही कि भाई देखो ऋषि कुल क्या होता था, तो ऋषि कुल के बारे में जो कुछ भी हमने पढ़ा लिखा है इधर दुनिया में, जो कुछ भी ऋषि संस्कृति क्या होगी उसमें बारे में जो कुछ भी सुना था वो तो सब बच्चे यहाँ ऐसे जीते, तो ये तो ऋषि संस्कृति है, बहुत अच्छी बात। फिर आगे बढ़ गए, फिर कहने लगे कि देखो हमने जो कुछ भी हमारे पिताजी ने जो कुछ भी पैसा कमाया उसमें हम एड नहीं कर सके, अपना काम चलाते रहे, प्रॉपर्टी ऐसी कैसी रखी, हमने कुछ उसमें किया नहीं, कुछ ना, नो एडिशन और नो सब्ट्रैक्शन, ठीक बढ़िया। लेकिन हमारे बेटे ने ना बड़ा काम किया जी। क्या काम किया जी? हमारे बेटे ने ये किया कि उसमें बहुत सारा एडिशन कर दिया, प्रॉपर्टी बढ़ा दिया, ठीक है। ये बात उन्होंने बताई, फिर उन्होंने कहा कि देखो लेकिन सदुपयोग तो नहीं हुआ, यहां पर जो भी पैसा लगता है उस हमको दिखता है सदुपयोग तो यही है। अब बिना एजुकेशन के कोई उनके साथ एजुकेशन नहीं हो रही है ना, तो जो कुछ भी यहाँ पैसा लग रहा है हमको लगता है यही पैसा का सही सदुपयोग है, ऐसे करना चाहिए। और क्या कहे ऐसी कुछ बातें हुई, तो इसमें ये समझ में आने की बात हुई कि हर एक आदमी को बिना समझाए भी इतना उसको समझ में आता ही है। फिर एक और बात कही, इतना कंस्ट्रक्शन यहाँ होता है हम देखते रहते हैं, और धरती पे ये पहली जगह है जहां कंस्ट्रक्शन में कोई एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है बोले यहाँ भ्रष्टाचार का कोई इसको भी नहीं है, कोई करता ही नहीं है, ठीक। तो ये तो सब चीजें बढ़िया बढ़िया हो रही भाई। तो ये एक हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है कि आदमी जो नहीं भी समझा है ये सब बातों को, उसके बाद भी हकीकत उसको दिख ही रही है ना। और एज ऑफ 80 ईयर्स यदि आदमी को इतना दिख जाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशहाली और क्या हो सकती है, और हमारे लिए कितना अच्छा संभावना उदय हो सकती है कि हर वो आदमी इसको देखकर इससे सहमत ही होगा। आगे ने पीछे का मामला है, थोड़ा आगे कोई पहले हो पाएंगे, कुछ बाद में हो पाएंगे, तो आगे पीछे के चक्कर में काय को पड़ना है, जो आज हो रहे हैं सहमत उनके साथ काम करेंगे, आगे आगे देखेंगे। ठीक है जी, नमस्कार, और अच्छे मुद्दों पर बात करेंगे शाम को, धन्यवाद।